7 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Canada zijn de afgelopen dagen 4 katholieke kerken afgebrand. De politie onderzoekt of er een verband is met de vondst afgelopen week van de stoffelijke resten van ruim 200 inheemse kinderen. De resten werden gevonden in de buurt van katholieke kostscholen, waar inheemse kinderen zaten die zich van de staat moesten aanpassen aan de dominante cultuur. Of de kerken uit protest zijn aangestoken, wordt onderzocht. Het dodental als gevolg van het instorten van een appartementencomplex bij de Amerikaanse stad Miami is opgelopen tot 5. Reddingswerkers vonden in het puin nog een lichaam, waarmee het aantal vermisten uitkomt op 156. Het gebouw stortte afgelopen week deels in. Met hulp van speurhonden en sonarapparatuur werd gisteren weer de hele dag gezocht naar slachtoffers. De politie van Istanbul heeft traangas ingezet tegen betogers die protesteerden tegen het verbod op de Gay Pride. Ook zijn 20 mensen gearresteerd. Op beelden is te zien hoe demonstranten met regenboogvlaggen door de straten trekken en agenten betogers wegslepen. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt is niet bekend. De Istanbul Pride wordt al jaren verboden, officieel om veiligheidsredenen. Bij een ongeluk met een luchtballon in de Amerikaanse staat New Mexico zijn 5 doden gevallen. De luchtballon vloog tegen de bovenkant van een hoogspanningskabel aan en stortte vervolgens op de grond. 4 van de 5 inzittenden werden dood aangetroffen door hulpdiensten. Een 5e werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Het ongeluk gebeurde bij Albuquerque, de grootste stad van de staat. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en het wordt 25 tot 28 graden. Later in de middag vanuit het zuiden kans op enkele buien met onweer en hagel. Morgen is het opnieuw zomers warm met enkele buien, mogelijk ook weer met onweer. Dit was het NOS Journaal. Waar je ook naartoe gaat, het licht staat op groen voor het openbaar vervoer. Als iedereen rekening met elkaar houdt, kunnen we allemaal verantwoord reizen naar school, familie, werk of een dagje uit. Het OV is oké. Het openbaar vervoer van Nederland. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. Ja, we zijn door. Dit is het moment om door te pakken. Dus haal de bitterballen in huis, steek de barbecue weer aan en trommel de hele buurt bij elkaar. Want dit wordt ons EK. Alles voor Oranje. Nu in de Trouw-app. Een speciale digitale editie over corona. Al 10 jaar lang organiseert de Ventoux 3 een prachtig wielerevenement naar de top van de Mont Ventoux. De Col van de Stormen, de Reus van de Provence. Om onderzoek naar hersentumoren mogelijk te maken. Ik doe ook mee. Mijn naam is Charles Lahaye en ik heb een hersentumor. Schrijf je in bij Team Sterk en Positief. Ga naar www.sterkenpositief.nl. Vanavond om 9:55 op NPO 2. Bloedland, een reis van 5000 kilometer dwars door Zuid-Afrika. Op zoek naar hoop en verzoening. They say it's sailing. But you want to take mine. This is me. This is her. We are the land. Bloedland, vanavond om 9:55 bij de EO op NPO 2. Festival Zomer in de Beurs van 27 juni tot 3 juli live in de beurs van Berlage. Met onder andere Peter Beets, Hannes Minner en Capella Amsterdam. Klassieke muziek, jazz, kindervoorstellingen en rondleidingen door de beurs. Bestel snel kaarten op beursvanberlage.com. Fazante hen met kuikens die een deels verborgen leven leiden in het hoge gras. Met elkaar communicerend via kleine contactroepjes. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Jij ook? Ja, ik ook. En jij? Ja, dat zeg ik net. En jij dan? Ja, ook. Nog steeds. Zo houdt moeder de boel bij elkaar daar in het hoge gras van de Delftse hout. Dankjewel, Geesje Veenbaas, voor dit geluid. Hoort u zelf iets moois in de natuur? Stuur het ons op via vroegevogels@bnnvara.nl. Ander geluid dat we opgestuurd kregen brengt ons alvast in de vakantiemodus. Of u nu wel of niet naar het buitenland gaat, of kan, of mag, of durft. Voor het geluid van de sabelsprinkhaan hoef je niet ver weg. Die hoor je ook gewoon op de Hollandse camping. Of zoals hier bij het natuurcentrum Ede. Dankjewel voor dit geluid, Everdien van der Bijl. Dit eerste uur een nieuwe zeenaaktslakkensoort voor Nederland, die dan ook maar direct met duizenden tegelijk in het Veerse meer zit. Met die slak is het kennelijk alles of niets. In de serie Imiterende Vogels de spotvogel, de oerwalvis van de Westerschelde. Ja, Zeeland komt aardig aan zijn trekken dit uur. En antwoord op de vraag: waarom maken mieren een soort grafheuvel voor een hommel? Zeer merkwaardige kwestie. Bekijk vooral nog even de foto op vroegevogels.bnnvara.nl. Dan hoort u daarover zo direct meer. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. eerste deel, het Allegro uit de symfonie in D groot van de Tsjech Jan Antonín Kozeluč, uitgevoerd door de London Mozart Players. Even luisteren wat hier buiten gebeurt. Op onze buitenmicrofoon. Ja, wat eendige slobber, wat boerenzwaluwen in de lucht. Mussen hier op het terras. En misschien ook, ja, ik zie ook de witte kwikstaartjes ook in de plasdras. Nou, de natuur. Ik wou zeggen, de natuur wordt langzaam wakker. Want de natuur is al uren wakker. Lekker aan het zoeken naar eten en insectjes en zo. Je zou het raadsel van het Veerse Meer kunnen noemen. De honderdduizenden slakjes die kort geleden door duikers zijn ontdekt. Niemand weet wat voor slakjes het zijn en niemand weet hoe ze daar gekomen zijn. Bioloog Peter van Bracht houdt het voorlopig maar op de wit gestippelde knuppelslak. Maar het onderzoek is in volle gang. Jeanette Paramoor zoekt hem op bij het water. En daar zijn we. Je bent snel terug. Ja, het is echt super, super massaal. Echt duizenden, vele duizenden. Als je het water instapt, zie je ze al gelijk zitten. Oh, ja? Op de wieren. Ah. Ook dat maakt het heel bizar. Ja? Dat is helemaal geen locatie voor dit soort beestjes. Ja, wat ze normaal zouden moeten eten als voedsel, als diergroep, zeg maar, komt hier ook helemaal niet voor. We staan voor een raadsel. Een groot raadsel met een heel klein beestje. Je hebt er een paar meegenomen natuurlijk. Ik heb er een paar voor je meegenomen. Ja. En ik heb zelfs ook nog een microscoop voor je meegenomen. Nou zeg. Om er naar te kijken, want zo klein zijn ze. Nou, hoe groot zijn ze dan? Hooguit een millimeter of 5. Oh, een half centimeter, ja. De kleinste soort van Nederland nu. Oh, we weten niet eens wat het is. Ik gooi even mijn duikfles af. Ja, tuurlijk joh. Want die meldingen, wanneer kwam die nou binnen? Vorige week een vriend van me, sportduiker ook. Hij had een fotootje doorgestuurd. Nou, daar kon ik niks van maken. Sowieso zijn die hele kleintjes heel slecht te fotograferen. Maar ja, ik herkende er niks op wat zeg maar overeenkomt met wat we in Nederland hebben. Dus ik ben... Meteen het Veerse Meer afgereisd. Ja, nou, ik heb eerst de boeken nog even en de websites nageplozen. En toen kwam er eigenlijk één soort uit. Waarvan ik dacht van, hé, dat is wel heel spannend. Want die soort die komt eigenlijk alleen maar in de Golf van Napels bij Italië en de oostkust van Spanje, de Middellandse Zee. Dus ja, dat is bijna onmogelijk dat die hier zou moeten zitten. Maar ja, met al het onderzoek wat we tot heden toe al gedaan hebben, is er eigenlijk nog steeds geen andere kandidaat. Dus het is of een soort die nog niet beschreven is. En als dat zo is, dan is het natuurlijk ook heel bizar dat een soort die nog niet bekend is voor de wetenschap, zeg maar, dat die hier met gewoon honderdduizenden voorkomt. Het is een klein raadsel. Een groot klein raadsel. Hij zit daarin en dat... Hier zitten er, ja, ik heb er zomaar even een paar meegenomen, wat plukjes wier. Oh. We zullen ze even in een bakje doen, want dan... Het is lastig te zien. Aan jou staan, aan jouw kant. Nou. Even kijken hoor. Wier komt eruit. Hier, waar zit hij dan? Hier drijft er eentje. Daaronder zitten er een paar, zie je dat? Oh. Dat hele kleine grijze, daar en daar. Daar zit ja, er eentje. Ja, nou, ze is zo klein als een daar miertje, zeg. Hier zit er één, daar zit er één. Ja, ja. Daar kruipt er één, daar zit er één. Nou ja, als je zo'n stukje van dat pluimwier hebt, 10 bij 10 centimeter, nou, daar zit er dan zo 5-6 op. En pluimwier, dat staat hier echt overal. Zeker 50% van de bodem is bedekt. Mm-hmm. Nou ja, reken maar uit. Dat zijn dus aantallen die helemaal nergens op slaan. Geen enkele zeenaakslak is ooit in deze dichtheden waargenomen hier in Nederland. Dan mag je verwachten dat de soort hier al tenminste 2, 3, misschien wel 4 jaar al moet zitten. Ik bedoel, ze komen hier niet met 100.000 tegelijk binnen. Ze worden niet met de zakken hier leeg gegooid in het water. Dus ze hebben zich hier voortgeplant. Ze moeten zich hier voortplanten. Ja. Volgend mysterie. We hebben nog steeds geen eitjes gevonden. Oh. En ze zijn allemaal even groot, dus nog een raadsel, niets wat erop lijkt. Ja. Niets wat erop lijkt. We zijn natuurlijk al bezig nu met te communiceren met andere experts in West-Europa. Nou, de grote Europese expert Bernard Picton, die kent de soort niet. Bernard Picton die heeft zelf gezegd, ja, heel goed, het zou heel goed kunnen dat dit dus een nog niet beschreven soort is. Dus een voor de wetenschap nieuwe soort. Ja, dat hij dan opduikt hier in het Veerse Meer. Zo'n afgesloten gebied. Geen directe toegang tot de Noordzee als hij al op eigen kracht zou binnenkomen. Ja, nou ja, eerst moet je weten wat het is. Hè? Daar zijn jullie nog mee bezig. Ja, we gaan, ja dat wordt natuurlijk heel moeilijk nu. Hè? Probeer maar eens het anatomisch onderzoek te doen aan een slakje van deze afmetingen. Er zijn een aantal geslachten van de familie van de Fionidae. De knotsen- en knuppelslakken in goed Nederlands. En daar behoort hij zo goed als zeker toe. Nou, je ziet ze. Ja, kijk, ze eens, de dichtheid is gewoon bizar. En zijn dat nou stekeltjes, pootjes of wat dan ook? Het zijn serrata, papillen op de rug, kleine uitsteeksels. En dat doet dus denken dat ze tot die familie van de Fionidae behoren. Kijk, hier zit er eentje, daar zit er een. Ja. Dus we gaan even kijken naar de microscoop. We moeten hem even. Ja, lukt het een beetje zo? Het is behelpen met dit veldlaboratorium. Ja, daar zit hij. Oké. Okay. Nou, focussen. En aanschouw een klein wondertje, zou ik zeggen, Jeannette. Nou, even een blik door de microscoop. Oh. Echt allemaal van die mooie vertakkingjes, hè? Ja, die serrata. Ja. De eerste die staan in twee rijen, als het ware. Mm-hmm. En de achterste, dat is één grote bos op de rug. En deze, als je goed kijkt, dan zie je zelfs de ogen op zijn kop staan. Oh ja. Vlak achter die koptentakels. Ja. Dat zijn zintuigorganen. Oh, dit is wel een mooi plaatje. Ja, dit is een wat groter exemplaar. Deze zal een goede 4 millimeter zijn, denk ik. Ja. Maxime, dat niet bewegen. Hij houdt zich heel rustig, hè? Maar ja, ook al konden ze goed bewegen, ze komen niet zo ver, volgens mij. Hè? Ze zijn zo klein. Dit zijn geen beesten die honderden kilometers gaan uit zichzelf gaan reizen, natuurlijk. Ja. Nou, met de stroming meekomen kan ook niet. Ja, er zijn eigenlijk hebben we maar 3 potentiële verklaringen. Of ze zaten hier al? En ze of ze, zijn hier, ze hebben hier eigenlijk al heel erg lang gezeten. Nou, die kans is heel klein. Ja? Er wordt zoveel gedoken. Er zijn zoveel mensen die ondertussen wel verstand hebben van zenuwslakken. Dan hadden we hem echt al wel een keertje gezien. Andere mogelijkheid is dat hij mogelijk met scheepvaart is meegekomen. Mm-hmm. Ja, en de enige andere reden, daar komen we toch weer op. Wat we al eerder hebben meegemaakt natuurlijk. Import met schelpdieren. Ja. Ze worden zeker geïmporteerd hier in Nederland. Met scheepvrachten tegelijk. Maar ook hier in Veersemeer dan? Nou, ze zijn hier toevallig in het Veersemeer nu bezig. Ook met experimentele hangcultures voor mosselen. Oh, okay. En meestal worden die hangcultures wel gevuld met geïmporteerde mosselen. Ja. En we zijn nu heel benieuwd. Misschien gaat het nog wel een paar jaar duren voordat we echt een soort opname hebben gebracht. Echt waar? Kan dat zo lang duren? Nou ja, dit soort hele kleine beestjes. Het is toch heel moeilijk om daar anatomisch onderzoek aan te doen. Ja. Er is iemand in ieder geval wel mee bezig. Ik weet dat hij van de West-Europese kust al een aantal nieuwe soorten in deze familie ontdekt heeft in de afgelopen jaren. Zou kunnen zijn, maar dat is dus nog niet gepubliceerd. Het zou kunnen zijn dat hij daarbij hoort, dan gaat het sneller. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat we hiermee een nieuwe soort gaan beschrijven. Ja, heb je een Nederlandse naam bedacht? Nou, we hebben eigenlijk, als het die mediterrane soort zou kunnen zijn, dan hebben we wel een Nederlandse naam. Ja. Dan wordt het de witgestippelde knotsslak, afgeleid van zijn wetenschappelijke naam. Nou goed, het is duidelijk dat ze zich hier heel lekker voelen in het Veersemeer. Hè? Ja, de biotoop schijnt uitstekend te zijn, maar dat is dus ook weer dat volgende mysterie. Waarom is dat zo? Oké, het is een nieuw gebied, we hebben geen stroming, we hebben geen branding, we hebben geen hoge golven. Maar het moet een hydroïde-eter zijn, hydropolypen-eter. En als je hier naar beneden gaat, je ziet gewoon totaal geen hydropolypen. En zeker niet in de wierzone. Misschien nog eens wat vaker duiken hier in het Veersemeer, hè? Ja. Wat voor bijzondere dingen nou, je vindt. Nou, ja, in ieder geval de laatste dagen is hier veel gedoken. Vanwege die melding. Ah, ja. Dat gaan we doen met die. Ik heb nog geen waarnemingen gehad. Nee. Ja, deze gaan worden opgestuurd naar Spanje. Die gaan allemaal mee. Ja. vierde deel, Lento uit de vijf bagatellen voor gitaar van William Walton, uitgevoerd door Carlos Bonell. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Een selectie van wat u heeft ingesproken op ons antwoordapparaat van de natuur, de Venolijn 035-6711-338. Trude Vetterman uit Langeraar. Sinds enkele dagen bloeit in mijn achtertuin de wederik. Voorgaande jaren bloeiden er altijd heel veel, maar ieder jaar wordt de hoeveelheid wederik minder. Dik Korte Kaas uit Haarlem. Nu in ons tuintje, waar niet veel zon komt, de geitenbaard bloeit, het helmkruid en de moerasandoren, wemelt het van hommels, bijen, zweefvliegen en andere snoeplustigen. Wij zijn groep 6-7 van juf Monique van de basisschool De Ontmoeting in Eindhoven. Wij zijn Vince, Bram, Jess, Milan, Evan en Luc. En wij hebben in een kwartiertje zo'n 20 jonge alpenwatersalamanders gevonden. En we zijn hier heel blij mee, omdat dat een teken is dat het goed gaat met onze paddenpoel. Marjolein Boekhoven uit Dieren. De eerste bloeiende kalmia's gezien. Ze komen na de rhododendrons. Een prachtig wit bloemetje, net een toefje slagroom. Petters van der Kolk. Op de IVN-tuin te Reden bloeien nu op het roggenakkertje de zogenaamde akkeronkruiden. Het akkerviooltje, de bolderik met de giftige zaden en het rood guichelheil. Nout Sommers, Heijweg Nuland. 'S Morgens vroeg, rond een uur of zes, stond het hier ontiegelijk hard te regenen, te gieten. In minder dan een half uur tijd viel er bijna 30 mm regen. Toen ik even later buiten kwam, achter in mijn tuin, zag ik overal kleine bruine kikkertjes springen. Het leek alsof het kikkertjes geregend had. Lieve Geert uit Amsterdam. Op zondag 20 juni zag mijn dochter bij onze duizendschoon een prachtige kolibrievlinder. Heel bijzonder, zo op zeven hoog in de stad. Sjaak Witteveen, vandaag bloeit hier in Gouda in mijn tuin de eerste teunersbloemen. Danielle van Riesen. In onze tuin in het buitengebied van Ter Apelkanaal zijn de twee grote dikke lindenbomen juist in bloei gekomen. Direct hoor je zelfs op afstand het gegons van de honderden hommels die zich te goed doen aan de nectar en het stuifmeel van de pas uitgekomen bloemetjes. Gerard Wouters in Milsbeek. 17 juni jongstleden heeft de werkgroep Steenuilen Gennep bij ons op de Potkuilen in Milsbeek, Den Ossenberg, twee steenuiltjes geringd, gewogen en gemeten. Hier is de heer Buis uit Mook. De eerstelingen waren de eerste bloemetjes van de Oost-Indische kers op het volkstuinencomplex Middelwaard aan de Maas. Maar de laatsteling was zowaar een bloeiende narcis in een gemeenschappelijke tuin in Malde. En zo laat in het seizoen heb ik dat echt nog nooit meegemaakt. Met Geertje Dekker uit Leersum. In de grote chaos die de valwind hier heeft aangericht, zit een duif op een omgevallen eik nog trouw op haar nest te broeden. Ontroerend. Thank you. Het tweede deel, het andante uit de Sinfonia in C groot van de Italiaan Antonio Vivaldi, uitgevoerd door de Academie für Alte Musik Berlin met de solist Jean-Guyen Kera. En daarnet al die mooie meldingen op de Venolijn. Ook van die jongens uit groep 7 en 8 met die paddenpoel. Hartstikke mooi, jongens. We hoorden een bijdrage van Milan en Vince en zo over de Alpenwatersalamanders. Nou, veel succes met de paddenpoel. Na 19:30 de spotvogel als meesterimitator. De oerwalvissen van de Westerschelde. En mieren die een soort grafheuvel opwerpen voor een hommel. Nou, hoe dat zit, hoort u zo. Maar eerst het nieuws van 19:30 met Lieslot Thomassen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nederlanders hebben vanaf vandaag geen negatieve coronatest of vaccinatiebewijs meer nodig om Duitsland in te mogen. Sinds middernacht zien de Duitsers Nederland niet meer als risicogebied, waarmee die maatregelen vervallen. Andersom mogen ook Duitsers weer naar Nederland reizen zonder verplichte thuisquarantaine of negatieve test. Een dag na het begin van de nieuwe lockdown in de Australische stad Sydney zijn in de deelstaat New South Wales 30 nieuwe coronagevallen gemeld. Om te voorkomen dat het virus verder om zich heen grijpt, is de miljoenenstad de komende 2 weken in lockdown. In de Canadese provincie British Columbia zijn de afgelopen dagen 4 katholieke kerken afgebrand. Onderzocht wordt of er een verband is met de vondst afgelopen week van de stoffelijke resten van ruim 200 inheemse kinderen. De resten lagen in een massagraf in de buurt van een katholieke kostschool. En in het puin van het ingestorte appartementencomplex bij de Amerikaanse stad Miami is opnieuw een lichaam gevonden. Daarmee is het dodental opgelopen tot 5. Het aantal vermisten staat nu op 156. Volgens de autoriteiten kwamen reddingswerkers gisteren nog een stoffelijk overschot tegen. En dat wordt nu onderzocht. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en het wordt 25 tot 28 graden. Later in de middag vanuit het zuiden kans op enkele buien met onweer of hagel. Dankjewel, Lieslot Thomassen. Zo direct de oerwalvissen van de Westerschelde. De grafheuvel van de hommel. Grafheuvel tussen aanhalingstekens. Wat het precies is, dat moeten we zeker nog maar eens even horen. Maar nu eerst de spotvogel. Kijk, de tjiftjaf die zingt gewoon tjiftjaf. Maar onder zangvogels zijn ook hele goede imitatoren te vinden. In de serie Imiterende Vogels laat vogelgeluideman Joost van Brugge een soort horen die een wel heel uitgebreid repertoire heeft. Ja, ik denk dat voor veel mensen zal deze soort het eerst naar boven komen als het gaat om welke soort is nou de imitator der imitators. En dat is de spotvogel. Het zit al een beetje in zijn naam. Ja, hij spot inderdaad met de andere soorten en hij doet het ook spot-on. Wat is dat eigenlijk voor vogel, Joost, die spotvogel? De spotvogel is een Afrika-ganger, zoals we dat noemen. Dus een vogel die in de winter in Afrika overwintert. Als je het hebt over zijn kleur, zou je zeggen, ja, best wel saai. Maar hij is eigenlijk heel mooi. Hij is geel, olijfgroen, met een duidelijke gele zweem erin. Heel mooi, heldere kraaloogje. En een hele harde, snerpende zang heeft hij, vol met imitaties. Een deel daarvan heeft hij in Afrika opgepikt. Een ander deel heeft hij in Europa, rondom zijn geboortegrond, heeft hij die opgepikt. Nou, want hij is hier in de zomer op bezoek, hè, in Nederland. Ja, ja, het is echt een zomervogel. Dus hij overwint het in Afrika. Ja. En het is een en al imitaties. Er zitten ook wel echt typische soort-eigen zangstrofes in. Vooral het begin. In die eerste paar seconden hoor je al meteen, ja, dit is een spotvogel. Ja. En wat horen we verder nog in het begin van deze opname? Dat gaat heel snel. En er zitten een heleboel imitaties in. Maar de soorten die het meest opvallen, dat zijn de gierzwaluw in het begin. En dan de boerenzwaluw, een kleine karrekiet en een visdief. Boerenzwaluw. Gierzwaluw. Boerenzwaluw. Een paar Afrikaanse soorten. Visdief. Klein karrekiet weer. Kleine karrekiet. Dan hebben we nog maar de eerste 30 seconden, want je hebt nou een opname van 3 minuten zelfs gemaakt. En dan sla ik nog een aantal soorten over, grotendeels ook Afrikaanse soorten, die ik ook niet allemaal herken, maar waarvan ik wel hoor van, nou, dat zijn geen Europese soorten. Ja, en dan nog een aantal Europese soorten waarvan het echt maar één noot is. Ja, dat is gewoon, dat is eigenlijk niet te doen. Nee, het gaat ook zo snel. Laten we even verder luisteren en dan, als er wat bijzonders voorbij komt, dan roep je dat even. Hé, hey, schoolekster. Ja, de schoolekster weer. Duidelijk, ja. Dat is een bontboertje, Afrikaans papegaaisoort. En dit is White-faced Whistling Duck. Alarmerende kieviet. En dan gaat hij weer verder als spotvogel. Hij brengt een beetje de tropen naar Nederland, die spotvogel. Ja, ja, dus dat kun je inderdaad in je tuin hebben, ja. Dit was bij mijn ouders in de tuin, in Ten Boer. In Groningen. Ja, en daar, als je daar dan zit, denk je, hoor ik nou een bont boertje? Ja, dat kan niet. Dat is een Afrikaanse papegaaisoort. Nee, ik hoor ook een, ik weet de Nederlandse naam niet eens, maar de White-faced Whistling Duck. Dat is een fluiteend uit Afrika. Dat zit allemaal in die spotvogel. Geweldig. Zullen we gewoon even verder luisteren? Want het is ook een genot om naar te luisteren gewoon. Ja. Alarm van de huismus. Boerenzwaluw. Boerenzwaluw weer. Spreeuw. Jonge spreeuw, visdief, kleine karrekiet, zat er heel even schoolekster in. Afrikaanse soort. Kleine karrekiet. Schoolekster. Dit is zijn eigen... Dat is een spotvogel, ja, dat is... zoals die zou moeten klinken, zeg maar. Roodmus. Ja, dat zijn waarschijnlijk een hele serie Afrikanen. Ongelooflijk, hè? Ja. Ja, heerlijk. Ja, heerlijk ook om naar te luisteren. Ja, maar dit verveelt echt nooit. Het komt misschien wat krassig over. Het is geen nachtegaal of een fraaie merel die in je tuin zit. Het is iets heel anders, maar hier kun je echt geen genoeg van krijgen. Nee, dit is echt heerlijk om ook gewoon eigenlijk, vind ik dan, om dat een beetje te gaan zitten analyseren 's avonds. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat je die spotvogel kun je dus in de tuin horen. En dan hoor je... Waar die geweest is. Waar die in Afrika, ja, waar die is opgegroeid, ja. Waar die geweest is. Ja. Je weet, kijk, met die White-faced Whistling Duck bijvoorbeeld. Ja, hij is op zijn minst in de buurt van water geweest. Nou, goed, dat zegt nog steeds niet heel veel. Maar nou goed, het is hartstikke leuk. Het is echt leuk om zo'n Afrikaanse vogel in je achtertuin te horen. En je denkt van, ja, die beesten gaan echt naar Afrika. Ja, en je kunt nu van hem genieten. Hij is nu in Nederland. Ja, inderdaad, ja. Dus, tot wanneer? Augustus, september? Nou ja, dus waarschijnlijk gaan ze al in juli, augustus gaan ze alweer weg. Ja, dus, maar ze zitten nu volop te zingen, ja. Landelijk gebied? Ja, niet in de stad te gaan zoeken. Ja, oude filewijken, ruime tuinen, lekker zonnig, dat kan het ook. Maar zoek vooral bijvoorbeeld in het agrarisch gebied bij boerderijen met mooie erven. Daar hoor je toch regelmatig spotvogels, ja. Hoor je dit geluid? Ja. De Gige uit het derde concerto grosso van de Frans-Duitser. Franse-Duitser Georg Muffat, uitgevoerd door Musica Eterna Bratislava. Onder leiding van Peter Zajicek. Dat je een tentoonstelling mag openen in een geschiedkundig museum en dat daar dan een walvis aan het plafond hangt die naar jou is vernoemd. Paleontoloog in rusten John de Vos weet inmiddels hoe dat voelt. Afgelopen week opende hij de tentoonstelling Oeroceaan in het museum Historyland in Hellevoetsluis. En Rob Buiter was erbij. Daar hang je dan, John, aan het plafond als Nehalennia de Vos. Ja, een gigantisch 8 meter, hè? Je eigen walvis. Ja, 8 miljoen jaar. Ja, dat red ik niet, hoor. Waar lijkt hij nou het meest op wat er tegenwoordig nog rondzwemt? De blauwe vinvis. En daar is het ook familie van. Dus een baleinwalvis, hè? Ja, zijn bek heeft hij nagenoeg dicht. Maar je ziet nog net inderdaad die baleinen zitten waar hij zijn voedsel mee filtert. Mee filtert, ja. Met al dat kril. Dat hij een groot beest. Dat kleine beestjes eet. Maar ja, en je ziet op het scherm ook. Je hoort de Hollywood-muziek, op de achtergrond. Ja. En daar zie je inderdaad enorme walvissen over het scherm langs schieten. Wij zien hier een aantal botten liggen. Dit is de schedel. Het is inderdaad net het schedeldak. En je ziet inderdaad één van de bovenkaken zit er half aan. Maar, je ziet het een beetje. Aan de hand daarvan konden jullie die reconstructie maken die hier aan het plafond hangt. Je hoeft er nu alleen maar, eigenlijk, als je het netjes neerlegt, een huidje overheen te trekken. En dan heb je het al. Maar het bijzondere is, John, deze botten die komen voor een groot deel dus uit onze eigen Westerschelde. Westerschelde. Ja, we vissen altijd in de Oosterschelde en in de Westerschelde. En als we in de Oosterschelde vissen, dan hebben we de oudste fauna van Nederland. Met aapjes. En toen zaten er aapjes in de bomen. Ja, toen was het hartstikke warm. En als je wat in de Westerschelde gaat, dan zit je een laag dieper. En dan kom je op 8 miljoen uit. En daar vind je dan dit. En op de Noordzee is het allemaal mammoet. En die mammoetfauna, wollige neushoorn, wollige mammoet, die vind je daar weer. Is dat inderdaad toevallig dat we als Nederland net in die delta op een goede plek liggen, dat die drie lagen zoveel fossielen opleveren? Of heeft het misschien toch ook met al die mensen te maken die zich daarin interesseren? Heeft het misschien ook met die John de Vos te maken waar deze walvis naar vernoemd is? Dat laatste, dat zou ik natuurlijk niet durven zeggen. Het zijn vooral de vissers. En de Klaas Posts, die alles. En natuurlijk de Dick Molle. Ja? Dick, die zo'n beetje al aan het begin van de 80e jaren, eind 70e jaren, botten verzamelde van de schippers die bij Scheveningen goede reden enzovoort kwamen. Ja, naast het model ligt dus het echte skelet, zoals dat van de bodem van de Westerschelde is gekomen, uitgeprepareerd door Klaas Post. John de Vos noemde hem net al even. Dat is nog een aardige klus geweest, volgens mij. Ja, dit is een hele klus geweest. Zo'n schedel is natuurlijk een gigantisch brok. Dat is toch een 300-500 kilo. En dat moet je ontdoen van sediment en dan moet je uiteindelijk die schedel blootleggen. En dat gedeelte van de borstkas daar, de schouderblad met al die ribben. Met de ribben eraan, ja. Ja, en de wervels die eronder doorlopen naar achteren toe. En dat stuk erachter ook weer, 4 wervels aan elkaar met een ripper overheen. Ja, dat is ook best een klus. Dat is wat makkelijker dan de schedel, want de schedel moet je een beetje mee oppassen. Want er kunnen details in zitten die jij nog niet kent. Omdat het een uitgestorven beest is. Maar als dat naar boven komt in dat visnet in de Westerschelde, wat denk je dan als je dat ziet? Nou ja, gaat er dan meteen allerlei alarmbellen rinkelen? Je ziet onmiddellijk dat het een schedel is. En dat is een yes-verhaal. En als ik nu zeg dat op die Westerschelde we zeker 30 schedels opgevist hebben. En dat een schedel eigenlijk uniek is. Want iedere wetenschapper hoopt op een complete schedel. Wanneer kun je een complete schedel van een walvis vinden? Never nooit, want ze zijn te groot. Alleen op die Westerschelde. En alleen omdat dit een nog niet zo grote vinvis was. Dat zijn echt momenten voor de wetenschapper. Dan zie je aan dek al, hey, dit is een schedel. En B, dit is nieuw. Dit is nog nooit beschreven. Dan maak je hart een sprongetje. Dan maak je hart een sprongetje. En dan ga je in de laarzen met de oliebroek maak je ook een klein sprongetje. Ja, John de Vos die gaat natuurlijk niet zelf de veer in zijn kont steken waarom die walvis naar hem vernoemd is. Maar jij kan dat wel onbekommerd doen. Waarom heet hij de Vossie? Nou, die heet de Vossie omdat John de Vos meer dan, zolang als ik hem ken en daarvoor al, meer dan 30 jaar de verbindende factor was tussen de amateurs in Nederland. En dat betekent de gewone jongens die op het strand lopen en daar een botje vinden en dat houden. En dan dus bellen, is dit belangrijk, is dit niet belangrijk? En de wetenschappers die veelal in naturalis werken. En dat lijkt nou heel normaal, maar dat is niet normaal. Dat ik een jongetje was, kreeg ik ook fossiele botjes. En ik stuurde de tekening naar het Rijksmuseum voor Geologie. Ik heb nooit geen antwoord teruggekregen. Want die meneer liep in driedelig pak. En dat was een heel ander verhaal. En wat moet hij met een briefje van een jongetje van 14 jaar? John zou dat jongetje wel geantwoord hebben. En nogmaals, het lijkt uniek, want in wereldwijd is dat helemaal eigenlijk apart. Want bijvoorbeeld Italië heeft een wetgever dat een amateur mag niet een fossiel thuis hebben. Wat gebeurt er dan? Als zo iemand een fossiel werd, dan verdwijnt dat in een mistig circuit op internet enzovoort enzovoort enzovoort. Dan doe je het stiekem. En in Nederland hebben we dat open. En ben je trots als je wat belangrijk vindt. En als dan ook de expert, zoals John de Vos, aan je vraagt, nou, zou je het misschien schenken aan een museum, dan doe je dat. In ieder geval wordt het bekend wat er gevonden wordt. Hij was daar eigenlijk de leider in. Heel toenaderbaar voor de gewone man. En daarom vond ik dat hij het verdiende om vernoemd te worden. We moeten nog even naar één ander stuk hier in de expositie van de Oeroceaan. Dat is een waanzinnig grote schedel van... Ja, van Leviathan Melvillii. Dat is grootste roofpotvis die ooit gevonden is. Leviathan, bekend uit de mythologie en uit de Bijbel. Een oerwezen uit de oceaan. Ja, en die naam hebben we gegeven omdat je ziet dat het beest tanden had van 30 centimeter. En dat dit met afstand de grootste bek is. We spreken altijd over T-Rex. Maar T-Rex is niks vergeleken bij dit beest. En toen ik hem ook in de woestijn vond... In de woestijn in Peru, heb je de schedel gevonden? Ja, de Ica-woestijn in Peru. Toen ben ik teruggelopen. En we hebben altijd ik noem hem dan een Inca, maar het is een lokale gids die daar ons in die woestijn leidt. En die loopt daar 30 jaar rond. En we zagen hem zo met de vinger omhoog springen. En we deden het raampje over, fuck Tyrannosaurus. Hij wist dat we de grootste hadden. Dit beest kon makkelijk een Volkswagen doorbijten. En waarom hij hier nu staat, is omdat we in een van die vistochten een tand opgewist hebben die bijna net zo groot is wat beschadigd. Die bijna net zo groot is als de tanden die Leviathan had. En daar zijn we verderop gaan speuren. En we weten nu ook dat dat geslacht Leviathan, dus de top van de voedselketen, de echte potvis, dat die ook toentertijd bij Nehalennia voorkwam. Dat zwom hier gewoon rond. Dat zwom hier gewoon rond. En vandaar dat u in de compilatie die we daar hebben, u ziet hem Nehalennia aanvallen. Wanneer gaan jullie weer naar de Westerschelde? Dat weet ik eigenlijk niet. Want met wat er nu nog ligt en mijn theoretische jaren die ik nog heb, heb ik al meer dan voldoende werk om dat te prepareren. Niet vergeten. Wat er nog ligt in het pakhuis om geprepareerd te worden? Wat er nog ligt in het pakhuis om geprepareerd te worden. Er liggen er nog meer. Maar we hebben al te veel boven water wat nog verwerkt moet worden. En beneden liggen ze goed. En wie weet dat ze over 10 of 20 of 30 of 40 jaar wel methodes hebben om te zeggen, nou, we gaan dat op een hele andere manier naar boven halen. Dus wij wachten even. Thank you. ter viering van de Italiaanse overwinning van gisteravond hoorde u Matteo Napoli op piano. Hij speelde de Siciliana in de sonaat, uit de sonaat in A klein van de Italiaan Baldassare Galuppi. Heeft u een vraag over natuur, milieu of duurzaamheid? Mail het dan naar Vroege Vogels en dan zoeken wij het uit. Vandaag een vraag over van Sophie Monten. Ik keek in mijn tuin en er lag een hommeltje en die had het een beetje moeilijk. Die heb ik wat honing gegeven. Maar ik dacht, dan sterkt hij wat aan en dan komt hij er misschien bovenop. Maar even later, een paar uur later, toen ik weer terug mijn tuin in kwam, toen was hij dood. Maar hij lag midden op het terras. Dus ja, ik denk dat is een beetje onhandig. Dus ik heb hem bij een mierennest gelegd. Ik denk, dan hebben de mieren er ook nog wat aan. De volgende dag keek ik bij de hommels. En toen lag de hommel op een berg steentjes. En waren miertjes allemaal nog meer steentjes naar naartoe aan het brengen. Het leek bijna wel een mini-grafheuveltje of altaartje, ik weet het niet. Ik vond het heel fascinerend. En toen dacht ik van, is dit normaal mierengedrag of niet? Ja, bijzondere waarneming van Sophie Monten. Er is ook een foto bij, staat op onze site. Moeten we maar even kijken hoe dat eruit ziet. We legden die vraag voor aan Diliana Welink. Zij is onder andere natuurgids en geeft cursussen over het herkennen van mieren. Diliana, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit nou een bekend fenomeen dat mieren een dode hommel op een soort, ja, soort bedje van steentjes leggen? Nee, ik heb het nog nooit gezien. En ik heb ook even voor de gelegenheid rondgevraagd bij wat andere mierenmensen. En die hebben het ook nog nooit gezien. Dus dit is bijzonder en inderdaad fascinerend, ja. En wat zou het kunnen zijn? Ja, daar hebben we er natuurlijk wel wat over zitten filosoferen. Want volgens mij doen mieren niet zomaar iets, hè, iets voor de lol. Of, dus er zit wel een reden achter. Wat we hebben kunnen bedenken zijn twee opties. Ze hebben natuurlijk die hommel, hè, die zou een voedselbron voor hen kunnen zijn. Hè. Die knagen ze dan normaal gesproken in stukjes en voeren ze aan hun jongen. Misschien in dit geval, en mieren communiceren ontzettend veel met geur. En hebben ze die prooi, die konden ze niet helemaal meteen het nest inbrengen. En die hebben ze misschien willen maskeren, als het ware, voor andere mieren. Dus dat die steentjes, dat daardoor de geur van die hommel wat anders gaat. En dat er geen andere mieren op afkomen. Dat vind ik niet gek klinken. Het zou kunnen. Ja. Maar goed, dan is de vraag, waarom hebben ze dat in dit geval dan gedaan en waarom zie je dat niet dagelijks? Hè? Dus dat is, dat blijft dan wonderlijk. De andere optie is dat ze hem misschien toch wel van binnen hebben leeggegeten. Dat kunnen we natuurlijk niet zien. Dat alleen het hulsje nog overblijft en dat het dus afval is. Of dat om een andere reden die hommel niet aantrekkelijk is om op te eten. Dan is het dus afval. Mieren hebben echt ook afvalhopen. En die steentjes zijn misschien ook wel afval. Hè? En als je op de foto kijkt, zitten er ook stokjes bij. Er zit nog een half larfje bij. Dus in mijn beleving zouden dat nog meer afvaldingen kunnen zijn. En hebben ze dus afval bij het afval gelegd. Ja. Dan heb je dus een nieuwe afvalhoop. Propere beestjes. Precies. Maar wij noemden het een soort grafheuvel. Want zo ziet het eruit. Hè? Het is echt het lijkt een bergje van steentjes. Of een bedje van steentjes waar die hommel op ligt. Dat is het niet. Hè? Dat is allemaal niet. Waarschijnlijk niet. Ja, we weten het natuurlijk niet. Dat is het leuk. Dus ik hoop dat iedereen nu ook vandaag in zijn tuin gaat kijken om te kijken of er nog meer van dit soort dingen gebeuren. Maar wat mieren met hun eigen doden doen, is ze vooral wegbrengen. Dus het is niet dat ze ze begraven of dat ze daar heuveltjes voor maken. Ze brengen ze weg naar een aparte of een aparte kamer of een aparte plek, ver weg van de rest van de massa, zodat ze geen besmetting vormen. We weten nu natuurlijk met corona allemaal hoe besmetting werkt en afstand houden en zo. Dus ze brengen hun doden altijd ver weg. Dus dat zou niet waarschijnlijk maken dat dat dit een grafheuvel is of zo. Nee. En die hommel een soort van inkapselen ook vanuit dat oogpunt. Van pas op voor besmettingen of misschien is hij gestorven aan een ziekte en dat willen wij niet. En leg er dan maar stenen omheen. Nou, mieren communiceren dus vooral met geur. Dus als dat het geval zou zijn geweest, dan denk ik dat ze er eerder een geurtje aan hangen. Zo van pas op. Of juist geen geurtje. Hè. Mieren werken vooral ook van waar moet je wel zijn. Ze markeren, ze geuren een bepaalde voedselbron. Van hier moet je zijn, hier moet je zijn. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze er dan zoveel moeite voor zouden doen. Terwijl het op een veel makkelijkere manier ook te doen is. Ja. Op ons forum, het Vroege Vogels Forum op de site, reageerde ook nog iemand die had gezien dat mieren een mierenlokdoosje hadden weggehaald dat onder een tegel was neergezet. En dat hadden ze begraven onder het zand. Waar zou dat om het onschadelijk te maken zijn? Nou, kan ik me dus om diezelfde reden ook niet zo voorstellen. Kijk, zo'n mierenlokdoosje is natuurlijk juist ontworpen om super aantrekkelijk te zijn. En mieren benutten dingen nogal. Dus ik denk eerder, want zo las ik het, zand overheen gelegd. Dus ik denk dat ze het benut hebben als fijne nestplek. Je hebt nu van het zomer ook willen zeggen, als je een bloempot of een emmer op je terras optilt, zitten er allemaal mieren onder. Ja. Dat komt omdat het een hele fijne warmtebron is. Het houdt warmte vast. Dus misschien was dat mierenlokdoosje ook wel zoiets. Ja, ja. Jij komt natuurlijk wel vaker merkwaardige dingen tegen bij mieren. Verbaas je nog over zaken die je ziet? Het gewone vind ik al verbazingwekkend. Hoe ze met elkaar fantastische dingen kunnen bereiken. Als je zo'n bosmierenhoop ziet. Voor hen is het heel gewoon. Ik vind het fantastisch dat ze dat met z'n allen, met duizenden mieren samen kunnen doen. Zonder vergaderingen, zonder managers, zonder de wereld ook de aardbol te schaden. Nou, dat vind ik al fantastisch. Ja. Daar ben ik iedere keer nog steeds van onder de indruk en een beetje jaloers op. Ja, ja, het dwingt respect af. Dankjewel voor je toelichting, Liliana Welink. En Sophie Monten voor de vraag natuurlijk. Wij zijn zo direct terug naar achten. En dan gaat er iets bijzonders. Het is een bijzondere dag hier aan het Naar de Meer. Daar gaat iets geopend worden, iets onthuld. En zijn bustes en bloemen. En er lopen mensen met champagne rond. Nou, je hoort het allemaal zo. Tot zo, na achten. Live sport op NPO Radio 1. Depay naar Malen. Malen terug op Depay naar de Boerderzijn. En het is een Oranje op weg in het EK voetbal. 1-0 voor het Nederlands elftal. Vanavond wacht Tsjechië in de achtste finale. Memphis Depay mag doorgaan voor zijn goal. Vanavond om 6:00 in NOS langs de lijn. Daar is beweging schitterend en 3-0. Ja. Nederland-Tsjechië. Live sport op NPO Radio 1. Alles klopt aan deze goal. Het mooiste geluid is oranje. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Deze zomer een dagje naar de Zeeuwse kust. Of naar een camping in het buitenland. Waar jij ook gaat genieten deze zomervakantie, met de doorlopende reisverzekering van Interpolis ben je goed verzekerd. Ook tijdelijk bij een dagje weg in eigen land. Nu met 20% korting op de premie. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelder. Gratis kennis maken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Barbecue kies en mix, 4 voor 10 euro. En groene lunch, snack of pasta salades, 2 voor 5 euro. Jumbo, supporter van Superfans. Vanavond om 5 over 10 op NPO 2. Bloedland, een reis van 5000 kilometer dwars door Zuid-Afrika. Op zoek naar hoop en verzoening. They say it's Zeeland. But you want to take mine. This is me. This is her. We are the land. Bloedland. Vanavond om 9:55 bij de EO op NPO 2. NPO Radio 1. 8:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederlanders hebben vanaf vandaag geen negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs meer nodig om Duitsland in te mogen. Sinds middernacht zien de Duitsers Nederland niet meer als risicogebied, waarmee die maatregelen voor Nederlanders vervallen. Eenmaal in Duitsland moeten Nederlanders zich nog wel aan de lokaal geldende coronamaatregelen houden. Andersom mogen ook Duitsers weer naar Nederland reizen zonder verplichte thuisquarantaine of negatieve test bij terugkeer. In het puin van het ingestorte appartementencomplex bij de Amerikaanse stad Miami is opnieuw een lichaam gevonden. Daarmee is het dodental opgelopen tot 5. Het aantal vermisten staat nu op 156. Volgens de autoriteiten kwamen reddingswerkers gisteren nog een stoffelijk overschot tegen. Dat wordt nu onderzocht. Met hulp van speurhonden en sonarapparatuur gaat het zoeken naar slachtoffers door. Diep tussen het puin woedt nog een brand, wat de werkzaamheden extra moeilijk maakt. Een dag na het begin van de nieuwe lockdown in de Australische stad Sydney zijn in de deelstaat New South Wales 30 nieuwe coronagevallen gemeld. Het totaal aantal besmettingen met de besmettelijkere Delta-variant van het virus komt daarmee op 110. Zo'n 52.000 mensen zijn getest. Om te voorkomen dat het virus verder om zich heen grijpt, is de miljoenenstad de komende 2 weken in lockdown. De politie van Istanbul heeft traangas ingezet tegen betogers die protesteerden tegen het verbod op de Gay Pride. 20 mensen zijn gearresteerd. Op beelden is te zien hoe demonstranten met regenboogvlaggen door de straten trekken en agenten betogers wegslepen. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt is niet bekend. De Istanbul Pride wordt al jaren verboden, officieel om veiligheidsredenen. In Canada zijn de afgelopen dagen 4 katholieke kerken afgebrand. De politie onderzoekt of er een verband is met de vondst afgelopen week van de stoffelijke resten van ruim 200 inheemse kinderen. De resten werden gevonden in de buurt van katholieke kostscholen waar inheemse kinderen zaten die zich van de staat moesten aanpassen aan de dominante cultuur. Of de kerken uit protest zijn aangestoken wordt onderzocht. De EK-wedstrijd Italië-Oostenrijk is gisteravond geëindigd in 2-1. De viervoudig wereldkampioen won na verlenging moeizaam van Oostenrijk, dat voor het eerst in de geschiedenis de knock-outfase van een EK-voetbal had bereikt. Italië treft op 2 juli in de volgende ronde België of Portugal. Ook Denemarken plaatste zich voor de kwartfinales van het EK. De Denen wonnen met 4-0 van Wales. En vanavond speelt Nederland om 6 uur in Hongarije in Boedapest tegen Tsjechië. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en het wordt 25 tot 28 graden. Later in de middag vanuit het zuiden kans op enkele buien met onweer of hagel. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er was vanochtend vroeg een ongeluk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. De weg is nog dicht tussen Amersfoort Noord en Amersfoort West, nu vanwege bergingswerkzaamheden. Dat duurt waarschijnlijk tot 9 uur, denkt Rijkswaterstaat. Verkeer richting Amsterdam rijdt voorlopig om via Utrecht over de A28 en de A27. Als beheerder van een camping is dit de periode waarvoor je het allemaal doet, hè? Kinderen die nieuwe vriendjes maken, buren die spontaan bij elkaar aanschuiven. Dat er weer op elke vierkante meter vakantie wordt gevierd. Dat zie ik weer zo graag. Ik ben Pascal en ik stroop mijn mouwen op. Jij ook? Ze komen steeds dichterbij, die momenten waar we zo naar uitkijken. Om ze weer mogelijk te maken, is vaccineren de belangrijkste stap. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Voor antwoorden, bel 0800 1351. Wil je alle mobiele devices van je werknemers op afstand beveiligen, updaten of vergrendelen? Van uitrol tot beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Vanavond bij Human, wat zou jij doen? Je bent 11 en blij met je beide moeders. Maar ergens woont ook je donorvader. Moet je nu naar hem op zoek gaan? Of juist niet? Vraag het andere kinderen, zij weten het vast. Of niet? Vanavond bij Human, wat zou jij doen? Om 7:50 op ZAP. NPO 3. Central Point. Get IT done. Zakelijk schrijven in 1 dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Met Sunweb reis je nu naar Portugal. Heerlijk genieten in de zon vanaf €329 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Zakelijk schrijven in 1 dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Er wordt al druk vergaderd hier over wat er om ons heen staat aan bloemen en kruiden. Is het een beetje, zijn jullie er blij mee wat jullie zien? Ja, we moeten nog wel geduld hebben. Ik denk dat je over 2 jaar pas echt blij bent. Maar het is wel met die poel en de hommels en de meer natuur, natuurlijker landschap. Ja, daar worden we eigenlijk wel heel blij van. Ja. Een paar weken geleden had ik toch een hard hoofd in. Maar ik vind het nu toch echt wel een mooi aanzien. Ja. En wat staat hier nou voor rechts voor onze neus? Weet u dat? Francine, ken je alle soorten? Nee, zeker niet. Nee, want het is allemaal wildmengsel. En ik zit eigenlijk normaal gesproken meer in de tuinen. Dus het nette plantengedeelte. plant werken, om het zo maar te zeggen. Ja, Francine Jongmans en Tijn Westerman. De twee dames die ervoor gezorgd hebben dat het hier totaal veranderd is hier bij het Naar de Meer, deze entree. Tijn, is een beetje jouw schuld, hè? Jullie schuld. Nee, eigenlijk met z'n drieën, hoor. Een boswachter en Francine en ik ontmoeten elkaar bij toeval op een avond van maatschappelijk ondernemen. En er was een vraag en een antwoord. En een vraag van een van de boswachters was dus van: God, wie wil er met mij meedenken om hier iets aan het erf te doen? En zij was eigenlijk de enige die zich er wat aan ergerde, dat het hier allemaal beton en dakplataan en strak vier soorten steen en parkeerplaatsen en waar je goed met je trekker kon rondrijden. Want als je naar het Naar de Meer gaat, dan kom je hier aan en je zet je auto of je fiets hier neer. En dan kom je op een heel groot stenen plein en dan denk je, waar is dat Naar de Meer? Ja, dan kom je niet in het eerste en oudste natuurgebied van Nederland aan. Dus daar moest wel wat aan gebeuren. Dus we, Francine en ik, Francine meer, vertel. Die ging. Vertel het zo. Gaan we even naar de tune luisteren. Dat vinden mensen altijd leuk. En wat huishoudelijke mededelingen doen. En dan horen we direct wat jullie nou in je hoofd hadden. Ja. Goedemorgen in dit tweede uur van Vroege Vogels. De vergroening van de entree van het Naar de Meer. Meeuwen komen steeds meer in de verdrukking en nu krijgen we last van ze. Ja, dat is een gevalletje, de meeuw strikes back, zeg maar. De column van Bibi Dumontak, de Venolijn en Alexander Reewijk bespreekt een paar prachtige nieuwe natuurboeken. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Een deel van de Sinfonia in D groot van Antonin Benda. Ik sta hier met twee natuurvrijwilligers. Twee mensen met een groen hart. Francine Jongmans en Tijn Westerman. Tijn, stoorde je je aan het beeld dat je kreeg als je hier bij het Naar de Meer aankwam, bij het bezoekerscentrum? Nee, dat niet echt. Maar het verbaasde me wel. En ik. Nou ja, we wonen hier in de buurt en ik kom hier regelmatig. En je weet toch dat het eerste en oudste natuurgebied van Nederland is. En nou ja, het is uit praktische overwegingen natuurlijk snel en strak aangelegd. Maar ja, van die grote betonplaten en dan dakplatanen. dat past hier ook helemaal niet. Ik snapte het idee erachter niet helemaal. Nee. Want veel mensen die hier... niet iedereen komt hier zomaar dagelijks. Ja, dat Naardermeer, dit heet het hele het natuurgebied het Naardermeer. Maar het Naardermeer zelf ligt pas in de verte. Je krijgt eerst grote weilanden, rietvelden en een stuk bos. En dan met een minuut of 10 lopen zie je pas het Naardermeer. En als je hier aankomt, dan heb je een soort... had je een soort parkeerterrein met wat boeren schuren en zo. Francine, wat had je in je hoofd? Wat moest het worden? Nou, ik had hetzelfde als Tijn, dat heel veel beton was en dakplatanen en een beetje stads deed het aan. En ik had in mijn hoofd dat, omdat je dat meer niet ziet, om het naar binnen te halen, dat als je hier aankomt, dat je dat eigenlijk vanzelf al het water ziet en dat je in het groen belandt. Eigenlijk in het Naardermeer. Ja. En toen ben je bent tuinarchitect. Toen zijn jullie gaan schetsen of gaan een moodboard gemaakt. Hoe gaat zoiets? Nou, ik zou je eerlijk zeggen, toen de boswachter met deze vraag kwam, toen zei ik met handen kriebelen, ik ga je helpen. Ja. En eigenlijk had ik het al in mijn hoofd. Want ja, ik was hier een paar keer geweest. Ik denk, dit zou gewoon anders moeten. En ik ben blij, heel blij dat het gelukt is. En kun je eens beschrijven, wat zien we nu voor ons? Wat is het geworden? Nou, geen beton meer. We zien heel veel planten en groen, biodivers. We hebben het ingezaaid met ruigmengsel en een mengsel wat meer keren per jaar gemaaid kan worden. En straks, dat mag nu nog niet, kan je daar overheen lopen en dan worden er ook paden doorheen gemaaid. Oké, ja. En komt er dan ook weer een picknicktafel en zitjes? Nee, nou, waarschijnlijk komt er een picknicktafel bij de opstapplek voor de afvaarten. En in het gras mag je gewoon gaan zitten en picknicken als je wil. Maar we gaan niet overal tafeltjes en leuke dingetjes neerzetten. Nee. Gaat het de goede kant op? Het gaat zeker de goede kant op. Een paar weken geleden had ik er toch een beetje een hard hoofd in. Maar ik vind het nu prachtig. Ja, het was eventjes een hele kale bende, hè? Ja. Het was heel kaal, ja. Nee, maar nu staat het, op sommige plekken staat het al tot 1,5 meter. Tijn, nou gaan er meer dingen gebeuren, hè, vandaag. Het is een soort van opening. Ja, er komen geen dromme mensen op af. We zitten nog een beetje in de post-corona-gedoe. Maar hoe moet ik het noemen? De tuin, de entree wordt geopend. Er is straks een buste wordt onthuld. En er is een soort Jacques Pethijssen-expositie. Nou ja, het werd zo gezellig hier met alle boswachters dat ze vroegen ons eigenlijk ook nog voor wat andere dingen. Van die glazen ruimtes bij de entree, die lagen er een beetje ongebruikt en ongeliefd bij. En of we daar ook nog een plan voor hadden. En ze hebben zelfs nog gevraagd of we ons willen bemoeien met de speeltuin die achter het terrein ligt. Toen een bevriende natuurliefhebber, Facebook-vriend eigenlijk vooral, hoorde van deze plannen hier en dat het allemaal zo voortvarend verliep, zei hij van, god, ik heb nog een beeld van Thijssen ben ik aan het maken, een wassenbeeld. Ja. Dat wil ik wel aan jullie geven. Dat is de kunstenaar Peter, hè? Ja, Peter Bulsing. Ja. En die komt straks ook langs. Dus wij kregen ineens een wassenbeeld. Maar ja, dat kan je hier natuurlijk niet neerzetten. Dus ik heb een crowdfunding opgezet. En binnen een week hadden we die 2000 euro bij elkaar om dat beeld te laten gieten. Dus dat wordt straks onthuld. En dat is, ja, Thijssen heeft ervoor gezorgd dat deze plek er nog is. Ja. Het zou de vuilnisbelt van Amsterdam worden. Natuurmonumenten is mede daardoor op deze plek opgericht. Of door deze plek opgericht. Dus die hoort hier ook wel, die kop van hem. En hij had natuurlijk eigenlijk over het water uit moeten kijken. Maar ik denk dat zo'n ding dan meteen mee wordt genomen onder de arm van iemand die daar dat omsmelt en daar brons nodig heeft. Maar en een expositie is daar, toch? Ja, nou, we mochten dus iets doen met die ruimtes. Dus we hebben in een vitrine we hebben alles gedaan met gekregen en gevonden en bestaande materialen. Alleen wat en alles zelf gedaan, geschilderd, ingericht, geknutseld. Ook wat dingen gedoneerd gekregen voor in een vitrine. Dat er een mooie botaniseertrommel ligt, zoals die Thijssen die gebruikte om planten te verzamelen. En een oude camera. En originele verkadealbum. En ik heb ook contact gezocht met het Zaans Museum. En die boden toen belangeloos hoge resolutie afbeelding van de originele aquarellen aan. Dus daar hebben we ook die ruimte mee aan kunnen kleden. Ja. En nou, we hebben voor de tweede ruimte hebben we het levend archief uitgenodigd. Hier staan in deze perken staan ook planten van een wilde plantenkweker. Die ook bij het levend archief is aangesloten. Zij zorgen ervoor. Ze zijn redelijk recent ontstaan en willen ook zaden, inheemse zaden opslaan om de genetische variëteiten per locatie ook te kunnen waarborgen, zeg maar. Dus iets van hun verhaal is in de tweede tentoonstelling te zien. Dus het is ook de moeite waard om die twee ruimtes nu even te bekijken. Daar gaan we straks nog even een kijkje nemen. Straks ook naar de buste. Maar bedankt in ieder geval voor dit moment, Tijn en Francine. Risa, een van de Antilliaanse walsen, opus 6 van en door pianist Wim Statius-Muller. Steeds vaker gaan meeuwen in de stad broeden. En daar hebben sommige mensen dan weer last van. Wat is daartegen te doen? De oplossing ligt in de meeuwenkolonies, zoals die in het havengebied van Rotterdam. Verslaggever Henny Radstaak staat daar tussen de zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Je zou het niet zeggen, maar dit is het geluid ook van de Europoort. Dus al die schepen en die opslagtanks hier. Ja, dit hoort er allemaal bij inderdaad. Even kijken, wat krijg je nu in je handen gedrukt, Roland-Jan? Een jonge kleine mantelmeeuw. Roland-Jan Buijs, je bent ecoloog. Je bent hier die meeuwen aan het ringen. Er zitten echt gigantisch veel aan het geluid. Kun je het ook al horen. Het is een snippertje, zeg maar braakliggend terrein. Bloemrijk trouwens. Het ziet er prachtig gekleurd uit. En hier broeden dus die kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen ook. Hè? Klopt, ze zitten een beetje verspreid hier in de haven. Maar het is de grootste meeuwenkolonie van Europa. Een goede 20.000 paar kleine mantelmeeuwen. En ik denk dat er nog een 1200-1500 paar zilvermeeuwen zitten. Door ze te ringen weten we eigenlijk wat hun gedragingen zijn. En proberen we ook overheden en beleidsmakers te adviseren hoe nou om te gaan met die meeuwen. Omdat die steeds meer onder druk komen te staan, die meeuwen. En je ziet ook steeds meer verplaatsingen naar urbaan gebied. Hè, dus dat ze eigenlijk naar de stad verplaatsen. Kijk. Daar komt jouw collega Marijn Loeven, met nog drie jongen. Yes. Volgens mij is dat een zilvermeeuw, man. Ja, dat is een zilvermeeuw. Ja, die ziet er duidelijk anders uit. Terwijl er eentje probeert te vluchten. Nee, je moet ze allemaal in de gaten houden. Maar je vangt ze gewoon met dat net, terwijl ze op de grond lopen. Ja, deze kunnen nog net niet vliegen. Dus dat is eigenlijk ideaal. Dan kun je ze, je haalt ze soort van in. En dan heb je ze, of niet. Deze wel in ieder geval. De eerste heeft al een ring om. Die mag er weer vandoor. Hoe oud zijn ze nu trouwens? 4 weken. Deze krijgen een blauwe ring, die andere had een rode. Ja, kleine mantels krijgen rood. dit jaar en zilvermeel krijgen blauw. Twee letters op elke ring. Ja. Ja, en die kun je heel eenvoudig met een telescoop of verrekijker... camera met een lange lens. Kun je die dus aflezen. En daardoor krijgen we bijvoorbeeld ook van burgers uit de stad... veel van die meldingen, zeg maar... van die meeuwen die we hier geringd hebben. En daardoor, ja, het is een soort citizen science. Hè? Mede dankzij aflezers, zeg maar, die ringen aflezen... komen we heel veel te weten over die meeuw. Ja, want dat is dus het probleem. Je hebt het over de stad. Waarom willen wij die meeuwen eigenlijk niet in de stad hebben, Roosjean? Ja, je moet je nagaan. Dit geluid wat je hier hoort... dat kan je dus ook om 4 uur 's ochtends horen. Dus als jij in je leefomgeving bij je eigen huis zit... En 's ochtends om 4 uur word je wakker door dit kabaal hierboven. Ja, daar word je niet echt vrolijk van. Nou ben ik een grote meeuwliefhebber. Maar ik kan me ook voorstellen, dat, ja, daar zou ik zelf ook niet echt vrolijk van worden. Als een snelweg zoveel decibel uitstoot... en dan wordt een woonwijk naast de snelweg gebouwd... dan moet er een geluidsscherm tussen. Dat is het aantal decibel. En als je dat dan op een dakkapelletje hebt... en dat gaat iedere dag om 4 uur aan... ik spreek wel eens mensen die tot tranen geroerd zijn... omdat ze... gewoon jaar op jaar niet kunnen slapen en echt gewoon lichamelijke en psychische klachten eraan overhouden. Zo erg is het. Zo erg kan het zijn, ja. Als je dus niet vast slaapt en je wordt dus 4, 5 keer op een nacht wakker, ja, dat breekt je gewoon op. Maar desondanks zijn het hele mooie beesten, hoor. Een heleboel mensen denken, ja, dat zijn allemaal van die agressieve rotkringen. Maar ze verdedigen eigenlijk hun jong heel goed. Ze zijn eigenlijk hele goede ouders. En we kijken hier natuurlijk van welk percentage komt terug naar de haven. Maar dan kijken we dus ook van, nou ja, zou je dus bijvoorbeeld in die haven nog een plaats kunnen reserveren voor die meeuwen? Nou, hier bijvoorbeeld, hè, want het is nog steeds een braakliggend terrein. Dat heeft het havenbedrijf van Rotterdam nog steeds niet uitgegeven aan de bedrijven. Dus een snippertje. Zou eigenlijk zo moeten blijven. Ja, dat is wel het mooiste natuurlijk. Maar daarvoor is de haven nooit eigenlijk opgespoten natuurlijk. Het is eigenlijk voor de exploitatie en de havenontwikkeling. Alleen, op het moment dat je hier bijvoorbeeld een loods gaat bouwen... kun je natuurlijk wel zeggen van, joh, we maken een vegetatiedak op die loods... met diezelfde sedum die we hier ook zien groeien. Waardoor die meeuw in plek van op maaiveld... maar dan gewoon 20 meter boven maaiveld gaat broeden. En dat zijn eigenlijk ook oplossingen die we ook moeten verkennen. Gebeurt het al hier? Nog niet genoeg. Tennet is daar bijvoorbeeld wel mee bezig. Die hebben een landstation hier gebouwd voor het windpark Zuid-Hollandse Kust Zuid. Ja. En die hebben dus een terrein wat ze niet nodig hebben... waar voorheen ook meeuwen zaten. Dat hebben ze dus eigenlijk ingericht zoals het hier eruit ziet. Zodat die meeuwen dus na de bouw daar weer terug kunnen broeden. En dat is natuurlijk heel mooi. En dat zouden eigenlijk meer bedrijven moeten doen. En vooral ook die logistieke bedrijven. Van ja, doe wat meer staal in je dakconstructie. Zodat die meeuwen, dat je vegetatiedak op je dak kan maken. Hoge dakrand, zodat die kuikens er niet afspringen. Ja, je hebt een perfecte plek voor die meeuwen. En je hebt er zelf geen last van. Ja, dat doe je bijvoorbeeld op die distributiecentra, die grote blokkendozen... toch met die platte daken die eigenlijk ruimte genoeg bieden voor broedende meeuwen bovenop. Klopt, die zijn daar ideaal voor. Ik doe eerst deze maar, want deze wil heel graag weg. Je bedoelt, die pikt heel erg. Ja, die kan met een week of zo, kan die wel, of 2 weken, kan die wel zijn eerste vliegpogingen gaan doen. Ze zijn nu, wat zijn ze, 1 centimeter of 20 groot? En daar gaat hij. Dan loopt hij. Hij wandelt gewoon rustig weg. Kijkt even waar zat ik ook alweer. Ja. Even oriënteren. Dat ben ik. Het is bizar dat die beesten elkaar weer terugvinden. En dat die oude vogels die jonge vogels weer terugvinden in zo'n gigantisch veld aan meeuwen. Maar ze zijn natuurlijk in de loop der jaren al best wel ver binnenland ingetrokken, Nederland in. Ja, we hebben dus kuikens die we hier geringd hebben. Die hebben we nu tot in Veghel toe broeden. Het is echt Oost-Brabant. Ja. En we hebben er zelfs in Noord-Rijn-Westfalen. Dus we gaan zelfs al de grens over richting Duitsland. Waar komen deze nou eigenlijk vandaan? Want ze zaten hier niet altijd in de Europoort. Daar vroeger misschien, hè, Vogeleiland de Beer, maar dat is er niet meer. Nee, hadden ze vroeger zaten ze dus in de duinen, de Noord-Hollandse en de Zuid-Hollandse duinen. En door de komst van de vossen in de duinen zijn die vogels zich gaan verplaatsen naar Maasvlak de Europoort. Die vos heeft er eigenlijk voor gezorgd dat er geen één meeuw meer durft te broeden daar. En zijn ze dus allemaal hier naartoe gekomen. Alleen helaas heeft de vos ook Maasvlak de Europoort ontdekt. Dus zien we naast dat de havenexploitatie, waardoor meeuwen terrein verliezen... ook vooral de vos een belangrijke oorzaak is waarom de meeuwen nu de haven uittrekken. Dit is een zilvermeeuw. Ja, lekker moddervet. Ja, die is goed vet. Zo. Ja, misschien wel gevoed met worst van de HEMA. Centrum Den Haag op het Spui. Maar die broedt dus hier. Nou ja. Ja, want je zou denken, nou, die zit gewoon in Den Haag op een dak. Maar die broedt dus hier op de Europoort. Maar die zit eigenlijk de hele dag zit hij in Den Haag te zien of hij een worst of een ijsje kan scoren. En door dat kleuringen weten we dat, hè? Maar dan heb je eigenlijk, als je de meeuwen hier op de Maasvlakte of in de Europoort wil houden, heb je dat probleem van die meeuwen in de stad nog niet opgelost. Want ze vliegen gewoon naar Rotterdam of naar Den Haag om te gaan snacken overdags. Ja, nou ja, dat voedselprobleem is inderdaad bijna niet op te lossen als zijnde dat je ook, ja, dat je als mens zijnde gewoon niet je voedsel op straat moet gooien. Want die beesten hebben heel groot lerend vermogen. Het hoef je één keer te doen en ze weten het. Maar de echte overlast zit vooral in broedvogels in de stad. Maar dit is echt een zilvermeelplekje. Hier zie je allemaal zwem- en strandkrabben liggen. Oh ja. En hier zie je wat spareribbotjes. Dat is echt typisch zilvermeeuw. Spareribbotjes? Ja. Waar komen die vandaan dan? Vaak uit de Schilderswijk in Den Haag. Van na het barbecuen? En, ja, dan blijft dat eigenlijk over dan, zeg maar. Hè? Grote bedrijven die hier zitten, die kunnen dus wat doen om die meeuwen hier te houden. Ja, ja, want zeker als ze ook op de daken gaan zitten, ja, daar kan de vos ook niet bij. Dus dat is echt een oplossing die we met z'n allen zouden moeten verkennen. Met een vegetatiedak en een koloniedak maak je ecologische voetafdruk gigantisch klein. En geef je eigenlijk de natuur weer terug aan de soorten die er zaten voordat jij je loods ging bouwen. En zo zou het wat mij betreft moeten. Henny Radstaak daar tussen de meeuwen. Fijn geluid. Wij kregen er net nog een berichtje binnen. Straks hoorde u op de Venolijn dat er honderden hommels zich te goed doen aan de pas ontloken lindenbloesem. Maar Klaas Jager uit Friesland die laat ons weten, ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo goed voor die beestjes. Het is namelijk een bekend fenomeen, dat wordt jaarlijks waargenomen, dat er heel veel dode bijen en hommels worden aangetroffen onder bloeiende lindenbomen. Ik geloof dat het punt is dat die... Er staat ook een berichtje op Nature Today waarin het wordt uitgelegd. Die lindenbloesem, die lindenbomen verspreiden een fantastisch lekkere geur. Komen heel veel bestuivers op af. Maar eigenlijk is er te weinig voedsel voor al die bestuivers die daarop afkomen. Nou, dat kost natuurlijk energie van bloem naar bloem naar bloem naar bloem. En die bijen en die hommels die krijgen eigenlijk te weinig energie binnen. En hebben dan te weinig energie over om nog naar een hele andere plek te gaan om hun voorraden aan te vullen. En sterven dan onder de lindenbloesem. Dan sneeuwt het, zeg maar, onder de bomen. Dat is een treurig gezicht. Maar goed, een bekend fenomeen wordt al honderden jaren waargenomen. Goed, nou, Klaas Jager die zat echt op te letten. Klaas Jager uit Friesland, hartelijk bedankt voor dit bericht. We gaan naar het nieuws, gelezen door Lieselot Thomassen. Het EK is begonnen. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals, alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. Pakken. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. Creëer een plek waar kinderen fijn kunnen spelen en zwemmen. Waar genoeg verkoeling is voor je hond en waar volop bijen en vlinders rondvliegen. Met Welkoop kan de zomer niet lang genoeg duren. Welkoop, verstand van tuin en dier. Kijk om je heen. Alles wat je ziet is ooit bedacht door iemand. Het is dus aan jou om iets toe te voegen, af te breken en op te bouwen. You are made for change. Laten we de wereld groen kleuren. Niemand overslaan. En kapitalisme veranderen. Beleg in verandering. Ga de straat op of de boardroom in. En sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Nu bij Welkoop. 20% korting op alles van EcoStyle voor de tuin. Vanavond om 21:55 op NPO 2. Bloedland. Een reis van 5000 kilometer dwars door Zuid-Afrika. Op zoek naar hoop en verzoening. They say it's Zeeland. But you want to take mine. This is me. This is her. We are the land. Bloedland. Vanavond om 21:55 bij de EO op NPO 2. NPO Radio 1. Het NOS-journaal.

Een zwarte mees, mevrouw. De beller klonk geleerd. Hij had dan ook een stem waarmee hij dat liet blijken. Hij geloofde niet in mij als telefoniste, want een telefoniste is natuurlijk maar een telefoniste. De beller vertelde dat de zwarte mees niet kon vliegen en dat hij hem alvast maar in een doosje had gestopt en of we hem konden komen ophalen. Ik heb een auto naar het adres van de geleerde man gestuurd. Toen de collega's zich even later door de mobilofoon melden, zeiden ze dat ze een zwarte mees op de auto hadden. Niet gewond, maar wel bij de ouders weggehaald. Dus namen ze hem even mee naar onze ambulancepost, zodat hij van daaruit kon verder reizen naar de vogelopvang. Ik kon niet wachten de vogel met eigen ogen te zien. Het zou mijn eerste zwarte mees zijn. Zodra de ambulance zich aan de poort meldde, spoedde ik de trappen af en moest daarna 3 keer kijken voor ik zeker wist dat ik met een jonge koolmees van doen had. Het vogeltje zat bij te komen op een rood-wit geblokte keukendoek. Op de een of andere manier zijn vogels, losgezongen uit hun omgeving, soms onherkenbaar. En trouwens, zongen ze maar. Dan kon je makkelijker vaststellen om welke soort het ging. Hoe vaak ik geen foto's toegestuurd krijg van collega's waarop een vogeltje staat dat ineengedoken, als een zielig hoopje, achter de tralies zit met de weerschijn van de kleuren van de handdoek op zijn verendek. Jij mag het zeggen, staat er dan in de bijgevoegde app. Soms stuit ik op een raadsel. Alle aanknopingspunten zijn weggevallen. Geen ouders in de buurt, geen soortgenoten, geen natuurlijke houding, geen habitat. Een blauw handdoekenwaas over het verenkleed heen. Wat je ziet is een verloren ziel in een menselijke omgeving. Zo kan het zijn dat je de heggemus voor een grasmus aanziet en die weer voor een huismus, voor een vliegenvanger, voor een tuinfluiter, voor een tjiftjaf, voor een snor. Een merelvrouw blijkt een zanglijster. En haviken en sperwers zijn al helemaal niet te doen. Zeg het maar, appen de collega's. De foto toont een woedende roofvogel vastgehouden door handen gestoken in stevige rode kattenvanghandschoenen. Wat ik dan doe? Vroege vogels inschakelen. Bij twijfel app ik Rob. Rob Buiter, redacteur en verslaggever van dit programma. Ik krijg altijd binnen de kortste keren antwoord. Maar een tijdje geleden niet. Toen schreef hij me pas na een kwartier terug. Een tjiftjaf of een ander KBKV'tje? Een wat, vroeg ik? Een klein bruin klotenvogeltje. Aha, appte ik terug. Na een half uur appte Rob me opnieuw. Het was geen tjiftjaf, schreef hij, maar een kleine karekiet. Hoe weet je dat, vroeg ik. De ringer gevraagd. De ringer? Ja, de vogelringer. Die zijn gewend aan vogels in de hand. Gewend ze in rare houdingen te zien, in een weegschaal of op een handdoek. Tijdens mijn laatste dienst, ik wist het bijna zeker, kreeg ik weer eens een KBKV'tje binnen. Het zat op een washandje van Bolke de Beer. Paapje? Toch maar even Rob geappt, die toch maar even de ringer appte. KBKV'tje bleek een bonte vliegenvanger. Vorige week zat ik op een bankje in een Gelders bos wat voor me uit te staren. Er fladderde iets rond mijn voeten. Ik hoefde niet lang te kijken en niet lang na te denken. Het was een zwarte mees. Wat ik daarna deed? Heel stil en heel lang juichen. En bedenken dat vogels herkennen in de natuur echt, echt veel makkelijker is dan vogels herkennen op een rood-wit geblokt kleedje. Thank you. Het scherzo uit de sonatine voor hobo en piano van de Russische componist Boris Vladimirovich Asayev. Nee, Asafiev. Uitgevoerd door Natalia... Oh, ik word wel uitgedacht vanmorgen. Uitgevoerd door Natalia Scherbokova op piano en Ivan Paisov op hobo. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Nou, ik ga weer even ademhalen. We gaan naar de populairste telefoonlijn op de zondagochtend, de Venolijn. Een samenvatting van de waarnemingen op 035-6711-338. Rob Ronda, La Croix-de-Sumer, 24 juni. Vorige week luisterde ik naar de aflevering over de zomertoppel. En tot mijn stomme verbazing zag ik 2 dagen later, dinsdag jongsleden, hier in de tuin een zomertoppel neerstrijken en fourageren tussen het gras hier in de tuin. Die tuin die ligt aan de voet van de duinen op het eiland Ile de Ré, vlak voor de kust van La Rochelle in Frankrijk. Jeanette Essink uit Koekangen. Ja, uit de enorme hoeveelheid van nieuwe waarnemingen weer van deze week pak ik maar even eentje die ik ook wel heel erg leuk vind. Dat is gewoon de akkerdistel die je vaak langs slootkanten, langs bermen ziet. En als je daar goed naar kijkt, dan zie je allemaal vraatvensters in het blad. En daarop kun je dan weer de larven vinden van de groene akkerdistelschildpad Thor. Els van Tol uit Ermelo. Tijdens onze vakantie in de buurt van Groesbeek liepen wij gisteren in het natuurgebied Millingerwaard. En verbaasden we ons over de ingepakte stammen van de wilgen door de rups van de spinselmot. Albert Bul, Loon op Zand. De overkapping aan ons huis heeft een glazen dak. Regelmatig zitten er grote vliegen en muggen ondergevangen. En dat geeft behoorlijk overlast als je lekker buiten zit te eten. Dat probleem is nu verleden tijd door enkele mussen die met vrolijke capriolen zich te goed doen. Een lekker insectenmaaltje. We hebben een kleerhangertje opgehangen dat nu dient als rustplek voor onze nuttige vogels. Nel van der Heijden, Utrecht. Een paar weken geleden hoorde ik in een van uw uitzendingen dat alles in de natuur zo'n 3 weken vertraagd zou zijn. Ook ik merkte dat daarna tot op deze week. Afgelopen woensdag ontdekte ik namelijk dat de linde in bloei staat en heerlijk rook, net zoals alle jaren hier voorgaand. Pieter Weekhout, Heerenveen, stadsdeel De Heide. De beide nestkasten van de pimpel en koolmees zijn uitgevlogen. In het voorjaar waren door de koude de legsels mislukt. Dus dit is een mooi resultaat. Rinske Velmkruid uit Harlingen. En ik moet nog een beetje bijkomen, want ik zag zo net een kolibrievlinder. En dat was om 5 uur in de groep van Prinsenstraat. Ja, ik ben nog helemaal beduust, maar ik ben heel blij dat ik hem gezien heb. Ruud uit Soest. Ik sta hier bij het Prinses Maxima ziekenhuis op een soort braakliggend terrein, vol met wilde planten. En wat zie ik op boerenwormkruid? De Sint-Jacobsvlinder. 4, 5, 6 stuks. Nou, supermooi. Oneida, het zesde deel uit de Niagara Jazz Suite voor klarinetkwartet van Willy Mortier. Vroege Vogels besteedt regelmatig aandacht aan internationale natuurboeken die je echt niet mag missen, met onze vaste recensent Alexander Reewijk. Alexander, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Wat heb je meegenomen? Kleurrijke boeken. Ik heb twee vrolijke boeken meegenomen. Ik heb meegenomen De Taal van Vlinders van Wendy Williams. Over vlinders, zoals je kunt verwachten. En Op de schouders van de natuur van Anne Sverdrup Thygesen. Een Noorse hoogleraar waar ik volgens mij 3 jaar geleden een boek van heb besproken. Terra Insecta. Ja, ja. En in dit geval heeft ze eigenlijk een soort bloemlezing gegeven van eigenlijk alle wonderen uit de natuur, zou je kunnen zeggen. Zullen we met die ook maar meteen beginnen? Goed. Ja, ja. Uitgegeven door De Bezige Bij en vertaald door Lammy Post. Dit jaar, ergens anderhalf maand geleden. En het is eigenlijk wel heel leuk. Wij vinden ons natuurlijk nog steeds de kroon op de schepping en dergelijke. Maar wat zij eigenlijk laat zien is dat we geholpen worden. En dat alles wat er leeft en bloeit en groeit in de natuur minstens net zo slim is, zo niet veel efficiënter en dergelijke. En dat is toch, dat in een soort kleine, haast kolomachtige stukken schrijft ze dat. Beetje robuust. Noorse dame. Maar ontzettend informatief en heel erg leuk. Sommige verhalen kennen we al. Ik heb vorige keer gesproken over het zwammenboek van die Britse zwammendeskundige. Die schreef over de slijmzwam die zo efficiënt als het metronetwerk door Tokio kruipt. Die beschrijft ze hier ook. Maar er staan ook heel veel andere mooie verhalen in en interessante verhalen in. Bijvoorbeeld, jarenlang zijn er putten geslagen als hulp, zeg maar, in Afrika. En het bleek dat daar uit dat water dat daar heel veel arsenicum in zat. En dat dus de mensen die dat water dronken, hoe goed bedoeld ook, maar allemaal of ziek werden of daaraan overleden. Nou blijkt dat er in Noord-Zweden, buitengewoon arsenicumrijk gebied, waar het water behoorlijk vervuild is, dat nagenoeg volledig gezuiverd wordt door een heel specifiek klein mosje. Mm-hmm. Ja, dat soort dingen, dat is fantastisch als je dat ontdekt. Maar ook als je dat leest, dat je denkt, jeetje, hoe fantastisch hoe dat toch allemaal in elkaar zit. En is het dan ook de bedoeling in dit boek dat het wordt ingezet? Is het een beetje toegepaste wetenschap? Het is, zoals zij het hier nu doet, is het eigenlijk vooral laten zien dat het bestaat. Inderdaad, ze maakt niet die koppeling naar hoe kunnen we dat mosje kweken om elders water te zuiveren. Maar ze memoreert het, ze laat het zien. En wat ik zelf een prachtig verhaal ook vond over de Amazone. Zij stelt dan, wat is nou de grootste rivier in het Amazonewoud? Nou, iedereen zegt natuurlijk de Amazone. En zegt, in 2007 is er ontdekt dat er een soort vliegende rivier is die als het ware van boomkruin naar boomkruin gaat. En dat komt, het water wordt natuurlijk opgezogen door de wortels, de bomen, de stammen in, tot aan de bladeren. Daar verdampt het en daardoor krijg je een soort van stroom van een nevel als het ware die keurig dat woud doortrekt. En dusdanig invloed heeft dat het ook het hele continent, klimaat of het weer bepaalt en het weer beïnvloedt. Nou, dat soort verhalen, dat is toch wel vrij indrukwekkend. En het zijn heel veel verhalen waarover je verbaast. Die zijn ze allemaal bij elkaar gescharreld en gepuzzeld heeft. Mm-hmm. Maar het heet natuurlijk ook Op de schouders van de natuur. Dus het is onze basis. Precies. Fundament. Wat ik net een beetje bedoel te zeggen ook. We zijn hier niet alleen. We zijn hier niet alleen en eigenlijk doet iedereen het ongeveer beter dan dat wij het doen. Daar komt het een beetje op neer. Ja. En zelfs wat wij verstoren, dat lost de natuur wel weer op. Daar komt het een beetje op neer. Ik vind dat erg mooi. Ja. Nee, bijvoorbeeld, er wordt nu een hele specifieke Shinkansen ontwikkeld. Zo'n Japanse hoge snelheidstrein. Ja. Die blijkt volledig gemodelleerd te zijn op de snavel van een ijsvogel. Ja. Want het blijkt namelijk dat die minimale drukken en dergelijke geeft op het moment dat je tunnels inrijdt en dergelijke, waardoor je nog harder kunt en nog efficiënter enzovoort. Ja. Gewoon afgekeken. Ja. Maar weet het maar als ingenieur. Precies. Daar is eigenlijk dus zo'n boek voor nodig om mensen ook eens te laten zien wat de natuur ons allemaal kan bieden. Precies. En wat we daarvan kunnen overnemen. Ja, het leuke is hoe zij dat ook inderdaad ook doet. Ik denk dat zij, klassiek wetenschapper, reist ook veel natuurlijk naar congressen en dergelijke. Gaat daar natuurlijk ook op zoek naar verhalen. En uiteindelijk komen ze dan in zo'n boek terecht en wordt het allemaal gebundeld. Ja, ja. Ja. Dat is mooi leuk boek. Ja, leuk boek. Andere boek, De Vlinders. Ja. De Vlinders, uitgegeven door Harper Collins en vertaald door Ineke van der Elskamp en Annemie de Vries. Wendy Williams, wetenschapsjournalist. Wat ik tijdens het lezen niet wist, maar dame op leeftijd, schrijft ze zelf in de epiloog. En zij schrijft, ja, ik vind een ongelooflijk leuk boek over vlinders. Je hebt een maand geleden heb je hier een Belgische hoogleraar gehad die over vlinders schreef. En hier ook aan tafel zat. En hier weer zo'n ontzettend leuk vlinderboek. Opgedeeld in drie delen. Verleden, heden, toekomst. Ja, waarom is dat? Ja, gewoon een vorm. Het leuke wat ze eigenlijk beschrijft. We kennen natuurlijk allemaal Maria Sibylla Merian. De 17e, 18e eeuwse Duits-Nederlandse vrouw die naar Suriname reisde. En daar voor het eerst ook de pop en de rups en dergelijke. En de vlinder bij de waardplant plaatste en dergelijke. Ja, die hele mooie boeken. Die fantastisch mooie boeken. En wat zij hier eigenlijk stelt is, je hebt dat soort mensen nodig om op een gegeven moment ook van dit soort stappen te maken in de kennis van in dit geval vlinders. Je hebt mensen nodig die er gewoon voor gaan. Het gaat hier vaak om eenlingen. En bijvoorbeeld, je hebt Henry Walter Bates, de grote vriend van Alfred Russel Wallace, die mimicry ontdekte bij vlinders in het Amazonewoud. Ja, zeg maar even wat dat is. Dat de ene vlinder die bijvoorbeeld niet giftig is, lijkt op een vlinder die wel giftig is, zodat vogels denken, nou, die moet ik niet nemen, want dan ga ik dood. Ja. Daar komt het kortweg op neer. Als het zo makkelijk gaat, zou je dan nog denken, ja, zo werkt het niet, maar waarom zou je dan als vlinder al dat gif nog gaan aanmaken, precies, als die ander die geen gif heeft ook die vogels van zich afhoudt? Exact, het is zo'n ingenieus spel. Het leuke is, zij begint met, hoe heet de man ook weer, Herman Strekker. Een Amerikaanse verzamelaar, en het is bijna een soort jamberstafreel hoe ze dat beschrijft. Overdag was hij steenhouwer en maakte hij engeltjes voor kindergraven, en in de nacht verzamelde hij vlinders. Ja. En zijn doel was alle vlinders van de wereld verzamelen. Nou, is een heel eind gekomen. Enkele tienduizenden heeft hij er verzameld. En vrienden waren ook altijd beducht. Hij had namelijk een hele hoge hoed op. En men dacht dat hij daaronder kurk had, dat zodra je binnenkwam, dat hij een vlinder pakte en onder zijn hoed stak en wegliep. Maar daar begint ze mee met eigenlijk een soort uiteenzetting van hoe is dat onderzoek gekomen. En het middengedeelte, dat is denk ik eigenlijk de kern van het boek, dan gaat ze op zoek naar de monarchvlinder. En de monarchvlinder kennen we allemaal ongetwijfeld uit natuurfilms. De vlinder die van Mexico naar het noorden, naar Noord-Amerika trekt. In Mexico overwintert, in het noorden fladdert en voortplant en dergelijke. En dan in de herfst weer terug fladdert naar het zuiden. Dat doet hij als één vlinder. De volwassen vlinder maakt echt die reis. Ja. Want je hebt natuurlijk ook vlinders die doen dat in etappes. Precies. Gaan dood, planten zich voort en dan de volgende generatie doet weer een stukje. Deze gaan heen en weer. En dat is ontzettend mooi en leuk hoe ze dat doet. Ze volgt die vlinder, dus ze gaat ook echt langs de plekken. Je ziet natuurlijk ook dat sommige plekken bijvoorbeeld steeds verschralen, dus minder mogelijkheden zijn voor de vlinder. Sommige plekken zie je dat die heel duidelijk geconserveerd worden. Ze beschrijft een soort golfresort waar een soort deal gesloten is met iemand om zoveel mogelijk bomen te planten, zodat die vlinders daar ook komen. Met natuurlijk als gevolg dat daar natuurlijk ook veel mensen op komen kijken. Ja. En dat het natuurlijk ook weer handel is. En zo gaat ze systematisch, gaat ze met die vlinder mee door de tijd heen. En ze laat dan, en dat vind ik dan zelf altijd weer beren interessant, ze laat dan ook de experimenten zien om te proberen te begrijpen waarop die vlinders reageren. Dus wat maakt nu dat ze besluiten om naar het zuiden te gaan? Wat maakt nu dat ze, enzovoort. En ze beschrijft die experimenten heel erg leuk, heel erg goed en helder. En ook begrijpelijk voor iedereen. Er zullen natuurlijk mensen zijn die nu mee zitten luisteren. Die denken, ja, Alexander, en wat dan? Wat is dat? Maar goed, moeten mensen dat boek lezen? Voor een groot gedeelte lezen. Nou, wat ik interessant vind, wat ze daarin probeert. Wat ze bijvoorbeeld bekijken is, waar is het? Is het de stand van de zon? Is het temperatuur? Dan blijkt dan bijvoorbeeld dat het een belangrijk element is, temperatuur. Op het moment dat de temperaturen dalen, dan besluiten de vlinders op een gegeven moment om te gaan. Ja. Daar voel je natuurlijk onmiddellijk waar de schoen wringt. Ja. Namelijk de temperaturen stijgen en daardoor komt natuurlijk het hele systeem van de monarchvlinder in de war. Ja. Het grappige is overigens dat de monarchvlinder, deze monarchvlinder,

Het totaal aantal besmettingen met die besmettelijkere Delta-variant van het virus komt daarmee op 110. Om te voorkomen dat het virus verder om zich heen grijpt, is de miljoenenstad de komende 2 weken in lockdown. De Kroatische topscorer Ivan Perisic moet de 8e finale van het EK voetbal missen omdat hij corona heeft. Hij moet 10 dagen in quarantaine, waardoor hij de wedstrijd tegen Spanje morgen misloopt. De rest van de ploeg en de staf zijn negatief getest, meldt de Kroatische Voetbalbond. De besmetting is een flinke domper voor Kroatië. Mocht de ploeg morgen Spanje verslaan en doorstoten naar de kwartfinales, dan loopt Perisic ook die wedstrijd mis. En het is maar de vraag of hij bij een eventuele halve finale weer in actie kan komen voor zijn land. Het weer. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en het wordt 25 tot 28 graden. Later vanmiddag vanuit het zuiden kans op enkele buien met onweer of hagel. Dit was het NOS Journaal. Vanavond om 9:55 op NPO 2. Bloedland. Een reis van 5000 kilometer dwars door Zuid-Afrika. Op zoek naar hoop en verzoening. They say it's sailing. But you want to take mine. This is me. This is her. We are the land. Bloedland. Vanavond om 9:55 bij de EO op NPO 2. Blijf trouw. Ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in pdf of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Nu in de Trouwweb. Een speciale digitale editie over corona. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Festival Zomer in de Beurs van 27 juni tot 3 juli live in de Beurs van Berlage. Met onder andere Peter Beets, Hannes Minner en Capella Amsterdam. Klassieke muziek, jazz, kindervoorstellingen en rondleidingen door de beurs. Bestel snel kaarten op beursvanberlage.com. We hebben ons een beetje verplaatst hier in het gebouw, het bezoekerscentrum. We zijn naar de hal gegaan, de entree van Stadszicht. En daar, dat is helemaal veranderd, daar vertellen we zo ook nog iets meer over. Maar er staat een blok hout met een buste daarop. Een beeld, hè, een buste. Een kop met een kleed eroverheen. Een vlag is dat van de Heijmans en Thijssen Stichting. En naast mij Arnold van Vliet, de voorzitter van de Heijmans en Thijssen Stichting. Arnold, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, ik zou zeggen, ga je gang, er wordt iets onthuld. Ja, spannend. Ik heb het niet gezien. Ja, schitterend. Ja, wat zie je? Ja, Thijs, zoals die, met die kenmerkende kop, zeg maar. Heel mooi brilletje, snortje, kort haar. Ja, je moet hem zien. Ja, je moet hem zien. Nou, iedereen kan ook komen kijken binnenkort weer. Het bezoekerscentrum is natuurlijk gewoon geopend. Jack P. Thijssen, naast mij Peter Bulsing, de maker van deze buste. Is het een lastige tronie om te fabriceren? Ja, dat was het zeker. Er zijn heel veel foto's van hem bekend, maar uit zeer veel verschillende periodes. En je hebt dus beelden nodig rondom. En als je dan weer de zijkant had, dan was het weer bijvoorbeeld uit een vroege tijd van hem. Ja. De voorkant weer uit later. Dus het was een hele klus om dat allemaal in elkaar te schuiven, zullen we maar zeggen. Jack P. Thijssen, zo direct gaan we nog even met Arnold verder praten over wie en wat hij precies was. Maar als ik zo sta te kijken, Peter, en ik kijk naar Jack P. Thijssen en ik kijk naar jou. Nou ja, het is dat jij een hele grote kop met wit haar hebt. Maar verder, rond brilletje, een flinke neus. Ja, ik mag het zeggen, want ja, ik heb ook een flinke neus. Een flinke en een snor. Ja. Heb je niet gewoon in de spiegel staan kijken? Tijdens het maken? Nee. Dat zou te veel afleiden. Zien jullie het niet? Ik kijk even naar de genodigden. Het heeft er iets van, hè? Ja, heeft iets van. Goed, nou, zo direct verder met Arnold en Peter en Tijn. drukte hier. Er worden foto's gemaakt. Er wordt gelijk. Francine, we zijn weer online. Dus ja, Francine, de tuinarchitect die hier buiten de hele boel heeft aangelegd, die staat nog even uit te leggen wat ze precies allemaal heeft gedaan. Jack P. Thijssen, 1865-1945, natuurbeschermer. En daaronder, Arnold, wat zien we hier? Een soort kevertje, hè? Ja, even kijken hoor. Nou, we gaan zo even muziekje draaien. Dan geef ik je even de tijd om erachter te komen wat dat is. Dit laatste uur in Vroege Vogels. De Japanse bladvlo. Het is geen Japanse bladvlo, hè, die hier op de buste staat. Nee, de Venolijn en de jongste stikstofplannen die donderdag aangeboden worden aan de missionair minister Schouten. En zo direct dus nog even door op Jack P. Thijssen. De Vals Sentimentale van Tchaikovsky. We staan hier in de hal van Stadsrecht. Er is hier van alles veranderd. Het buitenterrein is veranderd. De entree is veranderd hier binnen. Er is nu een prachtige buste onthuld van Jack P. Thijssen. Arnold van Vliet, voorzitter van de Heijmans en Thijssen Stichting, naast mij. Arnold, even voor de mensen die niet iedere week naar Vroege Vogels luisteren en niet weten wie Jack P. Thijssen was, vertel nog even kort. Ja, de grote inspirator over natuur. Eind 1800 en 1900 heel erg betrokken, heel erg inspirerend over natuur. Heel communicatief, een leraar, enorme kennis van natuur, schitterende tekeningen kunnen maken en schitterend kunnen schrijven. Dus hij heeft echt, is een van de mensen, zeker niet de enige, maar wel een van de hele zichtbare mensen die natuur op de kaart heeft gezet. En heel veel mensen heeft geenthousiasmeerd over natuur. Ja, en samen met Elie Heijmans aan de wieg gestaan van de oprichting van natuurmonumenten. In dit eerste natuurmonument hier naar de meer. Ja, anders had het hier een afvalbelt geworden. Want ja, mensen moesten hun afval kwijt en natuur, ja, nou goed, dat kan wel aan de kant. En ja, dat wilden ze niet laten gebeuren. Op een gegeven moment vond de gemeente Amsterdam wel een andere locatie of een andere oplossing voor dat afval. Maar toen hebben ze toch besloten om te gaan kopen. En zo is er een vereniging opgezet. Wat uiteindelijk dus de Vereniging Natuurmonumenten is geworden in 1905. Nu kwam er... Ja, 1905. Ik ga heel even naar Kelly, boswachter hier. Kelly, waarom moest dit aangepakt worden en veranderd worden? Nou ja, het is natuurlijk het belang van natuurbeheer in Nederland. En het ontstaan van natuurmonumenten, zoals net al besproken, is hier in het Naar de Meer. En daar moet natuurlijk iets van Jacques P. Thijssen te zien zijn en te vertellen. En ook over natuurbeheer en de soorten in Nederland die je kan zien. Maar jullie dachten, er moet maar eens wat gebeuren. Want het was altijd een beetje een zooierige, een beetje een zooierige entree hier. Er was wel iets te zien, maar dan toch? Of beledig ik je? Klopt, nee, het was inderdaad beperkt, laat ik het daarbij houden. Ja. En nu met de inrichting van het erf, dat je ook natuurbeheer wat meer naar binnen betrekt en uitleg krijgt van wat je kan zien hier en waar de oorsprong van natuurmonumenten zit. Ja, ja, prachtige expositie. Ik ga nog weer even naar Peter, naar de man van de buste. Peter, ik begrijp, je had de kop eigenlijk al in huis, hè? Het was niet nu een opdracht van maak jij eens Jack P. Thijssen. Nee. Ik ben het is een van mijn helden, zeggen. Ja, samen met Eli Heijmans en nog een paar anderen. Ja. En dat heeft mij gestimuleerd om die kop te maken, maar zonder enige bedoeling. Dus, ja. Dus je had hem al en toen kreeg je contact met Tijn en Francine. En die zochten een kop van Jack? Of? Nee, ik hoorde dus van de activiteiten van Tijn. Tijn en ik kenden elkaar al. En toen dacht ik van ja, dat zou een ideale plek zijn. Want ja, dankzij hem hebben we het naar de meer nog in principe. Of nou ja, mede dankzij hem, zullen we zeggen. En hij is natuurlijk de oprichter van natuurmonumenten. En als hij er niet geweest zou zijn, wat zou er dan nog overgebleven zijn van onze natuur met al die ontginningen in het begin van de vorige eeuw? Dus, ja. Nou, hij wordt nu dus geëerd met, ja, ik moet zeggen, een prachtige kop. Ja, mag je dat zeggen, kop? Of moet je steeds booster zeggen? Ja. Nou, mijn kleinzoon die noemt hem al Co, dus zonder de P. Oh. Dus hij heeft zo lang bij ons gestaan in huis dat het was Co. Ja. Arnold, is dit de enige plek eigenlijk waar Jack P. Thijssen wordt geëerd op zo'n manier? Hij staat ongetwijfeld op meerdere plekken. Je hebt ook wildviaducten naar zijn naam. Dus, maar niet een standbeeld in Amsterdam of zo? Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Ik ben nu een jaar voorzitter van de Heijmans en Thijssen Stichting. Door corona moet ik me nog echt beginnen met echt induiken van die historie. Ja. Niet alleen van Jack P. Thijssen, want er is natuurlijk een hele serie van natuurbeschermers die veel meer voor het voetlicht gebracht moeten worden, wat mij betreft. Ja. Dat is ook een van de redenen waarom ik bij die stichting betrokken ben, om ook dat collectieve geheugen, of eigenlijk dat geheugen weer collectief te maken. Ja. Nou, voor mensen die een introductie willen hebben van Jack P. Thijssen, die kunnen hier nu terecht, want het is een fantastische expositie. Tijn, nog even naar jou. Jij samen met Francine, jullie waren de vrijwilligers die aansloegen op het idee van we moeten iets met dit buitenterrein. Dat is een soort betegelde parkeerplaats. En hier binnen is het ook niet heel voortdurend heel vrolijk. Jullie dachten, er moet iets. Is nu af? Nou, we hebben toch al wel weer plannen. Oh. Het kan allemaal nog beter en we krijgen nog dingen aangeboden. En het Levend Archief gaat ook nog een uitbreiding doen. En er komen nog de bakken die buiten staan van het Levend Archief worden ook nog gevuld met bijzondere soorten waar ze zaden gaan oogsten. En ik denk dat we hier wel regelmatig nog even langskomen en nog iets gaan schuiven en toevoegen. En er is ook een ruil natuurboekenbiep. Ik zie daar de boekenbiep. Lopen we nog heel even heen. Ja, prachtige kast hier. En dus als je natuurboeken hebt, kun je ze hier kwijt en dan mag je er weer eentje meenemen of zo. Ja, dat is het idee. Maar wie weet staan er ineens volgende week wel dozen vol of is die leeggehaald? Dat moeten we nog even. Maar hierboven staat een enorme mooie verzameling van de oude verkadealbums uit de jaren, wat was het, jaren 30, geloof ik? Ja, vanaf 1906, geloof ik, is de eerste verschenen. De Jack P. Thijssen verkadealbums. Ja, hij heeft er 20 geschreven van de 35, geloof ik, die er verschenen zijn. En dat was eigenlijk een enorme goede marketingtruc van Verkade. Want iedereen ging als een gek rollen beschuit kopen en pakken koek om die plaatjes te bemachtigen. En ze zijn echt schitterend. We hebben van het Saans Museum dus die originele aquarellen gekregen die op die vitrine te zien zijn. En maar ze zitten hier vastgemaakt, zodat je die niet in de ruilhandel terechtkomen. Het zijn wel collectors items. Ja. En daar misschien worden door ons nu of door deze tentoonstellingen worden ze ineens wel weer opgewaardeerd. Ja. Maar er is nog steeds een levendige handel in. Ja. Nou, geweldig mooi. Gefeliciteerd allemaal. Peter, je hebt een ontzettend mooie kop gemaakt. En Tijn en Francine, goed initiatief. Bedankt voor jullie prachtige werk. Nou, Kelly, Boswachters en Francine, gefeliciteerd ermee. We gaan ervan, zeker wij hier, omdat wij hier natuurlijk iedere week radio maken. We gaan er iedere week van genieten. Thank you. Aquilegia vulgaris. Hé, de wilde akelei, die heb ik sinds dit voorjaar in mijn voortuin. En die is zo onwaarschijnlijk mooi. Hij is nu al volgens mij, tenminste bij mij in ieder geval, uitgebloeid. Maar jeetje, wat is die wilde akelei mooi. De bloemen van Jean Sibelius, uitgevoerd door Halvard Kiemse op piano. Uiteraard, dat hoorde u. Het leidt bij sommigen tot gefronste wenkbrauwen. Een exoot inzetten om een andere exoot te bestrijden. Maar Suzanne Lommen van Universiteit Leiden durft het aan. In de strijd tegen de Japanse duizendknoop zet zij de Japanse bladvlo in. Verslaggever Marlijn Snijders bezoekt het onderzoeksteam op een proeflocatie in Zeist. Hier zitten die vlooien in? Ja, dit zijn de bladvlooien die we gaan loslaten. Dus deze komen rechtstreeks uit de kas. Die heb jij gekweekt, hè, Oscar? Ik heb gekweekt, ja. Ja. Oh, ik zie ze hier. Ja hoor. Kan je iets vertellen over het feit dat ze hier al een keer geplaatst zijn? Ja, we hebben in oktober hebben we de bladvlo losgelaten. En die waren toen in hun overwinteringsvorm. Want alleen de volwassen beesten die overleven de winter. Die eet verder ook niet. Die gaat ergens een plek zoeken om te schuilen. En die blijft daar dan de hele winter zitten zonder te eten. En vanaf februari zijn wij gaan monitoren of we daar weer iets van terugzagen. En? Zag je ze allemaal weer terug? Nou, allemaal niet. Dat is wel heel veel gevraagd. Want ze kunnen natuurlijk overal heen zijn gegaan. Maar we hebben ze op iedere locatie waar we ze hebben uitgezet, hebben we ze teruggevonden. Dus dat was ons eerste juichmoment. Ja. Nou, heel even over, we hebben ze overal teruggevonden. Dat is natuurlijk ook een van de grootste angsten. Dat je hier een exoot gaat introduceren om een andere exoot te grazen te nemen. Je weet dus niet eigenlijk waar ze in die winter liggen te slapen. Nee, maar maakt dat uit? Want in de winter, dat weet ik niet. Nee, in de winter doen ze niet zoveel. Om de veiligheid te garanderen zijn er van tevoren allerlei testen gedaan om zeker te weten dat hij het echt alleen op zijn waardplant waarvoor je hem uitzet doet. Maar presenteer je dan aan zo'n bladflow diverse bomen of planten, zodat dat je kan zien waar die uiteindelijk het liefst zit? Ja, zeker. En dat is allemaal werk dat vooraf is gedaan. Een van de dingen die je doet, is dat je die bladflow in het laboratorium een andere plantensoort voorschotelt. Kijk je of die daar of van eet of hij gaat dood. Dus dat is een hele conservatieve test. Want als hij ervoor kiest om te sterven, dan doet hij het dus, of kiest. Maar als hij niet gaat eten, ja, dan gaat hij dood. En dan kan hij dus echt niet leven van die plant. Nou, en op die manier zijn meer dan 140 soorten getest. En daarbij zijn alle soorten getest in de familie waar deze plant ook bij hoort. En bijvoorbeeld ook alle Nederlandse soorten van de Polygonacea, van de bijvoedfamilie, die zijn getest. En op geen van de inheemse planten kon die bladvlo het overleven. En zo'n bladvlo gaat niet ineens denken, oh, ik ben ook dol op bramen. Nou, dat is bijzonder onwaarschijnlijk. Want je moet weten, die bladvlo is ook in Japan een specialist. Die leeft alleen maar op deze soort. En die is miljoenen jaren geëvolueerd om op deze plant te kunnen leven. Die plant heeft ook allerlei toxines in zich of metabolieten, waar die giftige stoffen, zeg maar, waar die insect mee om moet kunnen gaan. Dit insect is dus gespecialiseerd om te leven op deze plant. Het is een heel ander verhaal als je het hebt over een generalist. Je hebt ook insecten die wel op 20 of 30 soorten planten kunnen leven. Maar voor zo'n specialist zien we in de evolutie dat dat wel kan, maar heel zelden voorkomt. Dit onderzoek is ontstaan uit een wens van de belanghebbenden. En dat zijn waterschappen, gemeentes, de overheid. Ja, want die hebben er heel veel last van, hè? Bijvoorbeeld op de dijken, daar wortelt hij ook in. En hij wortelt, kan ontzettend diep wortelen. En die wortels zijn nauwelijks meer weg te krijgen. Als je ze afsnijdt, groeien ze weer aan. Dus ze zijn ook wel een beetje angstig voor. Ze willen niet hebben dat die plant in de dijken groeit. Of waar ze in natuurgebieden echt bedreigde soorten, ja, gedomineerd gaan worden door deze plant. Maar alles bij elkaar hebben sommige lagere overheden er miljoenen kosten aan om hem te verwijderen. Amsterdam heeft, een plante campagne van 8 miljoen... om in deze 4 jaar zoveel mogelijk die plant te verwijderen. En dat doen ze niet voor de lol, of omdat ze denken, hij ziet er niet zo leuk uit. Waar wijs jij op? Hier zit de bladvlo. Ja, daar zit hij. Die heeft de hele winter overleefd. Ja, ja. Goed zo, jongen. Maar je ziet niet bijvoorbeeld een vraatspoor. Vraatsporen zie je eigenlijk niet. Ze zuiven eigenlijk meer de inhoud van het bladleven. En op een gegeven moment ook de stengels pakken ze aan. Wat zie je nog, Suzanne? Kijken of we sporen van die bladflow terugvinden om te bevestigen dat het echt het effect is van de bladflow. Lisa heeft er net alleen gezien, hoor. Suzanne? Ja, ze zijn overal te vinden. Als je ze eenmaal kent, dan zie je ze overal. Hier zit hij. Ja, heb je hem? Ja, ja. zit zich te voeden. Die heeft zo'n steeksnuit die hij in het blad steekt. En daar zuigt hij de sappen van de plant mee op als voeding. En Verdi, is hij, als ik het zo zou zeggen, een beetje bruinig? Het vleugelpatroon, zeg maar de markering op de vleugels, die is heel kenmerkend voor deze soort. Dus daarmee is hij ook makkelijk te onderscheiden van Nederlandse soorten. Hier zit nog er ook weer een. En dit heeft ooit iemand in zijn tuin gehad en toen gedacht, weg ermee. Nou, dit is door dokter Siebold meegenomen uit Japan. Dat was een dokter, een welgestelde dokter. Die dat wel een mooie plant vond en die dat de moeite waard vond. Die heeft het geïntroduceerd in de Hortus van Leiden. Heeft het verkocht aan allerlei vrienden, ook aan andere landen. Kew Gardens bijvoorbeeld. Dat is jarenlang goed gegaan. Het is pas de laatste decennia dat hij enorm aan het woekeren is. En dat eigenlijk de negatieve kanten ervan pas worden gezien. Ik sta hier naast een of ander netje. Michel heeft daarin onderzoek gedaan. Dus Michel, kan jij iets vertellen over het netje? Ja, hier hebben we... Nou, we hebben twee netten naast elkaar staan. In het ene net hebben we in het begin paren uitgezet en die hebben daarna een week uitgehaald. En die paren hebben dan eitjes gelegd. En die eitjes die zijn we nu door de tijd heen aan het volgen, hoe die zich ontwikkelen. En in de andere mouw hebben we 50 volwassenen gedaan. En die zijn we door de tijd heen aan het volgen om te kijken hoe lang ze het overleven binnen een mouw. Dat betekent dat je een hele grote range aan verschillende stadia binnen een... Of verschillende ontwikkelingsniveaus krijgt binnen zo'n mouw. Weet jij die niveaus? Ja, die heb ik moeten leren, ja. Kan je die even vertellen? Hoe begint het met zo'n bladflow? Nou, het begint met een eitje. Dan krijg je eerste stadia, dan krijg je tweede. Het is heel makkelijk uiteindelijk. Dan krijg je derde, dan krijg je vierde, dan krijg je vijfde. En dan wordt het een volwassene. En voor die andere stadia zijn geen namen? Gewoon nummers. Een nimf, ja. Zullen we ze los gaan laten, want daar zijn we nu natuurlijk voor gekomen. Als je heel goed luistert, kun je ze ook allemaal horen tikken. Echt? Ja. Wat is het? Ik hoor ze tikken tegen dat plastic aan. Ja. Oké, okay, Lisa, daar gaat ie. Dan komen ze uit. Dit is wel een leuke stage, hè? Ja, zeker. Ja, dat is een hele goede stage. Zit daar nog een nimf op, Michel, die je misschien kan laten zien? Je zit hier dat plaatje dat je op het blad ziet zitten. Maar dit is een vierde stadia nimf. Dus die is al bijna volwassen. Nou, ook nog even. Ik ga ook nog even van dit moment genieten, hoor. Geniet jij maar even van het uitzitten. Nou, we gaan dit nauwlettend volgen. Ja. Spannend. Zeker. Geluid sterft weg. Het stuk heet dan ook De Passerende Wagen. Het komt aan, zwelt aan en verdwijnt weer dat geluid. The Wagon Passes uit de Nursery Suite van Edward Elgar, uitgevoerd door de New Zealand Symphony Orchestra, onder leiding van James Judd. U hoorde net een reportage over de bestrijding van de Japanse duizendknoop met behulp van exotische bladvlooien. Niet iedereen is blij met deze aanpak. De vermaarde natuuronderzoeker Rob Bijlsma bijvoorbeeld wint zich in zijn jongste boek Kerken van Goud, Dominees van Hout enorm op over de bestrijding van exoten. En zeker wanneer dat gepaard gaat met de introductie van nieuwe exoten. Rob Buiter zoekt de auteur op voor een gesprek over wat Bijlsma noemt de verwoording van het natuurbeheer. Ja, hoe je de merel zingen? Ja, klinkt goed, hè? Dat is ook zoiets, weet je wel. Iedereen bla bla bla, Isutu-virus en dat soort gelul. Wie telt die merels eigenlijk? Ja, Sovon. Hoe goed gebeurt dat? Weten we niet. Ik hoor een merel zingen ja. En jij krijgt meteen boosheid over het Isutu-virus? Het nou ja, onderzoek? Dat komt natuurlijk onmiddellijk bij je op. Omdat in de kranten die staan is gevuld met van er zijn dramatische ontwikkelingen gaande met de merelstand. Oh ja? Waar dan? Hoe dan? Ik geloof er helemaal niks van. Jij vraagt je dan meteen af, ja. Wie heeft dat gemeten? Precies. Hoe is dat gemeten? Hoe is dat gemeten? Ja. Hoe lang loopt die meetserie? Hoe staat het er over 5 jaar voor? En ze zijn alleen geïnteresseerd in het Isutu-virus omdat ze er nu geld voor krijgen, weet je wel. Dat is eigenlijk de enige reden. We zitten hier bijna idyllisch aan de rand van een prachtig ven achter jouw huis. Bij jou komt meteen boosheid boven. Nou ja, dat komt omdat eigenlijk... ik woon hier, weet je wel. Ik ken dit gebied natuurlijk heel goed. Ik weet alleen van vogels weet ik iets af. Maar daar weet ik dan ook wel een beetje meer van af dan de gemiddelde Nederlander. En eigenlijk alles wat je ziet, en ook in het leefgebied van die vogels en zo... Dat zijn allemaal ontwikkelingen die daar tegen ingaan, die dingen kapot maken. Noem eens een concreet voorbeeld. Van waar wind jij je over op? Je boek staat vol met voorbeelden. Nou ja, maar... Je bent hier naartoe komen rijden en je hebt misschien de borden langs het park wel zien staan. Het is tegenwoordig een nationaal park. Hè? Een nationaal park, dat heeft overigens niks met natuur te maken, maar gewoon een speelplek voor mensen. Laten we dat even voorop stellen. En aan de randen van het park staat grote vierkleurige borden waarop staat dat er topnatuur wordt gemaakt. Kan jij mij uitleggen wat het verschil is tussen deze natuur die we nu zien en topnatuur? Dus een bestaand bos wordt tegen de grond aangepletterd... omdat er zogenaamd klokjesgentiaan moet komen... en het gentiaanblauwtje gered moet worden. Niemand gaat kijken of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. En als je de kaalkap ziet met de houtsnippers... en de kapotgereden bovenlaag, dan weet je dat het ook niet gaat werken. Maar ik weet in ieder geval wel wat er kapot is gemaakt. Wat daar, voordat er gekapt werd, wat er was. Ja. Er is geen hond die op zijn kont gaat zitten kijken van... wat denkt die natuur er zelf eigenlijk van? Wat gebeurt er... Hoe passen planten en dieren zich aan de veranderende wereld? Gewoon simpelweg aanpassingen ter plekke, op dit moment. Waarvan je mag aannemen dat dat allemaal aanpassingen zijn die werken. Dat betekent dus dat sommige beesten zullen verdwijnen omdat de wereld verandert. En andere zullen toenemen omdat de wereld verandert. En die kunnen daar kennelijk profijt van hebben. En voor een heleboel anderen zal het indifferent zijn, althans op dit moment. Maar morgen is het anders en overmorgen is het weer anders. Dat is natuur. En nu wordt die natuur tot op de vierkante meter bedisseld door bureaucraten. En dat wordt vervolgens dwingend opgelegd aan de uitvoerders van de bureaucraten. Dus dat zijn de natuurbeschermingsorganisaties, maar ook clubjes als Sovon en zo. En waarom? Omdat zij anders geen geld krijgen. Ze moeten aan die regels voldoen, omdat ze anders geen pegels krijgen. Als ik naar mezelf kijk, ik verdien geen geld in die wereld, of althans bijna niet. Ik doe gewoon de dingen die ik zelf interessant vind. Ik ben er verder niemand mee tot last. Want niemand hoeft dat boek van mij ook te kopen, weet je wel. Dat gaat toch alleen maar tegen het zere zieltje aan. Weet je wel. Dat moet je vooral niet doen dan. Waarom schrijf je het op dan? Je wil er toch ook iets mee bereiken? Nee, ik wil er niks mee bereiken. Nee. In de eerste plaats, het zit me hoog. En het zit me dwars. En ik dacht van, als ik het nou eens een keer opschrijf... ik ben er al een aantal keren eerder mee begonnen... dan heb ik het in ieder geval op papier staan. En ik heb ontzettend veel dingen in het veld bijgehouden... waarvan ik nu met een goed gevoel daarmee kan stoppen, weet je wel. Elke maandag bijvoorbeeld houd ik bij hier in het bos... het aantal mensen wat ik tegenkom, een aantal honden wat ze bij zich hebben... en of dat wel of niet aan de lijn is op de plek waar dat wel of niet mag... De blikjesindex, weet je wel, dat doe ik ook al 30 jaar, weet je wel. Daar ga ik allemaal mee stoppen nu. Dat zijn allemaal dingen die met mensen te maken hebben. En dat is echt een verschrikking. Maar ik heb het netjes opgeschreven nu, weet je wel. Er staan nu prachtige grafiekjes in dat boek, wat dat voor resultaat heeft opgeleverd. De boodschap is luid en duidelijk. Ik ben er vanaf. Voor wie het wil lezen, ja. Staat het in ieder geval op papier. Ja. Eerder deze uitzending hadden we een verhaal over... de bestrijding van die invasieve exoot, die Japanse duizendknoop. Bestrijding door middel van een andere exoot, ja. De Japanse blad Flow. Daar maak jij in je boek ook boos over. Ja, natuurlijk. Welke exoot maken wij ons druk over? Er zijn duizenden exoten die ons land binnenkomen elke dag. Laten we ons in godsnaam druk maken over de toestemming die wij via de wetgeving hebben gegeven om al die exoten überhaupt binnen te halen. Terwijl wij praten, worden er scheepsladingen, rotzooi van schildpadjes tot planten, tot cultivars, you name it, worden naar binnen geflikkerd. Omdat mensen zo nodig goedkope rotzooi in hun tuin willen hebben. Maar wat doe daar wat aan. Wat zeg je dan tegen gemeentes die een probleem hebben met bijvoorbeeld kademuren die worden ondermijnd door het wortelstel van... Ja, erg hoor. Daar moet je dan toch iets aan doen? Ja, nou, knap die kade op, zou ik zeggen. Ik bedoel, dacht je nou echt dat wij een wereld kunnen creëren waarin we dit soort problemen niet hebben? En dat wij een wereld, dat als we alle exoten eruit flikkeren, dat we dat soort problemen ook niet hebben? Bij elke kademuur wordt door een wortelstelsel van een boom ondergraven. Of door een of ander beest ingegraven. Of dat nou een exot is of niet. Het is typisch voor mensen om er geen vrede mee te hebben dat dat gebeurt. Weet je wel, dat mag niet. Wij mogen niet oud worden, we mogen niet rimpelen. We mogen geen schade lijden van planten en dieren. Mag allemaal niet. Weet je wat ik het mooie vind, Rob? In dit gesprek, maar ook in jouw boek. Het is doorspekt met die boosheid, die verontwaardiging over de onwetendheid, in jouw woorden, van mensen die zich in de natuur bezighouden. Ja. Tegelijk eindig je eigenlijk ook heel positief met bijna een soort lofzang op de amateur. Is de oplossing meer bezieling en minder betaling voor mensen die in het groen bezig zijn? Ja, ik denk dat je dat heel goed zegt. Het is niet zo dat ik de amateur op een voetstuk wil zetten, want de amateur bakt er in 9 van de 10 gevallen ook niks van. Maar net wat je zegt, de amateur heeft wel bezieling. Die heeft wel een levenslange, laten we zeggen, interesse in dingen. Die gaat door totdat hij dood is. En daar zijn prachtige voorbeelden van te geven in Nederland. Dat was 100 jaar geleden of 200 jaar geleden was het al zo. Dat is nog steeds zo. Maar is het dan niet veel handiger om in plaats van te schoppen tegen de driedelige maatpakken die nu de wereld van de natuur bestieren, om daarmee om de tafel te gaan en erover te praten en om je argumenten over te brengen? Ja, dat hoor ik altijd standaard, weet je wel. Dat, ook toen ik dit boek ging schrijven en toen ik het had aangeboden bij Atlas, was dat precies wat ze tegen me zeiden. Wil je er dan niks mee bereiken? Nee, ik draai al 50 jaar mee. Ik heb vroeger met dit soort mensen gepraat. Op alle niveaus, van de mensen die met de trekker door het terrein reden tot de directeuren aan toe. Ik ben erbij op bezoek geweest, ze zijn bij mij op bezoek geweest. We hebben afspraken gemaakt. En uiteindelijk blijkt dus dat alles wat jij hebt te melden en wat in feite alleen maar gestoeld is op waarde voor natuur en niet voor mensen, dat wordt met voeten getreden. En vaak zelfs vindt het een averechtse uitwerking. Nou, ik kan je verzekeren, als je dat jaar na jaar na jaar en dat over tientallen jaren overkomt, en je kunt werkelijk geen enkel geval bedenken waarbij het wel goed heeft uitgepakt, dan denk ik van, dan gaan we het ook gewoon recht toe recht aan zeggen, zonder mekaar over het bolletje te aaien en vriendelijk te zijn en de koninklijke weg te bewandelen. Instrumentale versie van de Bolero, misschien herkent u hem, uit de film trilogie Trois Couleurs, Bleu, Blanc en Rouge van Krzysztof Kieslowski. Op muziek van de Poolse componist Zbigniew Preisner. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Er is weer massaal gebeld met de Venolijn. Blijf dat ook vooral doen. We houden ervan en heel veel luisteraars ook. Een samenvatting van de waarnemingen op 035-6711-338. Zwanenburg uit Dronten. Ik zag op verschillende plaatsen de eerste blauwe beremrapen bloeien in de vreugderijke waard. Tevens zag ik in de Nevengeul van de vreugderijke baard, 30 kasarka's zwemmen tussen een groep grauwen en brandganten. Wilma Wientjes in Glanenbrug. Vanmiddag zag ik ineens de kleine vos op de beemdkroon in mijn tuin. En ik heb de kleine vos al zeker 4 à 5 jaar niet meer gezien. Sjors Kontneres, Ede. De vogelzang neemt in het algemeen af na de langste dag. Op de vooravond van 22 juni fiets ik het centrum uit. Langs de fietspaden zingen nog voluit de volgende soorten. Op de hei, putter, boompieper, kneu en fietis. In het bos, zanglijster, roodborst, zwartkop, vink. En het zomerzangetje dat zijn eigen naam zingt, de tjiftjaf. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart, tuinpark Omspuiten. In mijn tuin staat nu de gele monnikskap in bloei. Met kleinere bloemen dan de bekende blauwe monnikskap. Hans de Bruin uit Sassenheim. Voor het eerst zie ik onder mijn vijgenboompje de bloei van de ijle dravik, wilde haver, vossenstaart en de blauwe bloemen van de borage of bernagie of komkommerkruid. Hans Luenting uit Hoofddorp. Sinds zondag zie ik heel veel antilopa's vliegen. Veelal in paadjes, maar ook alleen. Wim uit de Waal aan de bosrandweg te Dalfsen. Vanochtend verliet een bonte vliegenvanger na lang aarzelen het nestkastje. Vanmiddag zag ik een gouden vliegenvanger zijn uitgevlogen jong nog wat bijvoer. Hallo, met Anne Schumacher vanaf de zandplaat Richel in de Waddenzee. Deze week zijn Martijn van der Zijde en ik de watwachters op de plaat. We zien veel dieren die je verwacht te zien, zoals kleine mantelmeeuwen en grijze zeehonden. Maar de bijzondere waarnemingen zijn toch wel de insecten. Wat hebben die immers te zoeken midden op zee? Er zitten snuitkevers op het raam en we zagen al een dagpauwoog en zelfs een azuurwaterjuffer. Regine van der Zijp uit Den Haag. Ik woon vlakbij Doornpark in het Statenkwartier. En de achtertuin loopt een duin op. En daar broeden de vroedmeesterpadden. En nu net, na de hevige regenbui van gisteren, is er echt een oorverdovend klokkenspel. En dat bestaat uit alle herhaalde fluittonen die mannetjes en vrouwtjes produceren om elkaar te lokken. Hans Pepels, Zuid-Limburg. Ieder jaar langs de uiterwaarden van de Maas, in een directe omgeving van Berg aan de Maas, waar rijkelijk hoge populieren zijn aangeplant, broeden al decennia lang wielenwalen. Ook dit jaar weer. Deze fraaie, exotisch uitziende vogels noemen wij in het Limburgs dialect een goudmelder. Deze doen hun naam eer aan, immers hun kleur is overwegend goudgeel. Goudmelder, vertaald naar het ABN toe, betekent letterlijk goudmerel. De goudmerel. Dank voor al uw bijdrage. 035-6711-338. Vriend en vijand zijn ervan doordrongen dat het stikstofprobleem moet worden aangepakt. Dat de natuur moet worden gered en dat we uit de impasse moeten komen waar we met z'n allen in verzeild zijn geraakt. Nederland moet weer van het slot. Hoe doen we dat? Vroeg landbouwminister Carola Schouten aan Jan-Willem Irisman, stikstofprofessor aan Universiteit Leiden en Berno Strootman, voormalig rijksadviseur van het landschap. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Nou, dat advies ligt op tafel. Titel van het rapport is Naar een ontspannen Nederland. Jan-Willem, wat wordt daarmee bedoeld? Nou ja, wat wij ons realiseren is dat wij nu continu voor de rechter gedaagd worden. Dan wel de staat, dan wel allerlei bedrijven. Dat heeft alles te maken met de verplichtingen die wij hebben in het landelijk gebied die wij niet kunnen halen. En wij doen een voorstel eigenlijk, een soort advies over hoe je dat wel zou kunnen doen. En daarmee creëer je een ontspannen Nederland. Want dan kan je weer rustig de economie ontwikkelen, andere zaken ontwikkelen als landbouw, als natuur. En dan kan je recreatie en daar kunnen we van genieten. Ja, de lont uit het kruidvat halen of minder polarisatie tussen alle partijen die nu met die stikstof bezig zijn? Nou, zeker minder polarisatie. Ja. Als er iets niet werkt, is het polarisatie tot nog toe. En vooral gebaseerd op feitelijkheden, denk ik. Hè. Niet zozeer op emotie. visie, maar vooral op feitelijkheden en concrete stappen die ook realiseerbaar zijn. Bernoos knikt bij feitelijkheden. Dat heb je gemist de afgelopen jaar, twee jaar in alle discussies. Ja, en tractoren op het Malieveld en zo. Ja, en wij wilden ook... wij wilden uitgaan van verplichtingen. Wij dachten, er wordt heel ad hoc gereageerd op de situatie met het stilleggen van de bouw en dergelijke. En er zijn discussies over of het nou wel of niet moet. En we dachten, we gaan eens beginnen om al die verplichtingen heel precies in beeld te brengen. Europese verplichtingen, wetten, regels, verdragen. En dat hebben we gedaan. Althans, dat heeft Kees Basmeijer voor ons gedaan, hoogleraar Tilburg, milieurecht. Dus wij weten nu, en dat staat ook allemaal in ons rapport, we weten nu heel precies welke verplichtingen we hebben. En ook wat de consequenties zijn van het niet naleven daarvan. Daarmee begint het eigenlijk. Ja. En dat betekent dus dat het op een gegeven moment... dan is het ook geen discussie meer over moet het wel, moet het niet. Nee, dan weet je precies wat er wel moet en ook wat er nog niet moet. Ja. En wat moet er wel? Nou, er moet best veel. En het is voor het eerst dat er zo'n inzichtelijk overzicht is van al die verplichtingen. Maar we hebben allerlei dingen te doen op het gebied van de belasting van natuurgebieden. De belasting met stikstof. Maar ook als je kijkt naar andere afspraken. De Parijsafspraken bijvoorbeeld. Het gaat over CO2, broeikasgassenuitstoot. Maar zeker ook de kaderrichtlijn water. Waar we al uitstel voor hebben gehad in Nederland. En waar we de doelen in 2027 gehaald moeten hebben. En dat gaan we niet redden. Dus dat de juristen zeggen dat dat wel eens het volgende stikstofdossier zou kunnen zijn. Ja, dus het komt erom neer. Was het ook gewoon om de mensen die zich opwinden over alle aanpassingen die nu gedaan moeten worden, om gewoon voor te houden van ja jongens, we kunnen ons er kwaad over maken. Maar deze afspraken hebben we nu eenmaal gemaakt in Europa. Dat we op ons water letten, op onze natuur, op onze biodiversiteit en niet de boel naar de Filistijnen. Ja, wij vinden het heel belangrijk dat je uit de discussie komt van ja, ik vind dit belangrijk en ja, en volgens mij kan dat nog wel een stukje door. Want dan kom je er nooit uit. Dus wij dachten, oké, we gaan het niet hebben over wat wij zelf persoonlijk vinden. We gaan het hebben over, of wij nemen als uitgangspunt, wat moeten we eigenlijk precies? Ja, ja. En daarnaast hebben we gekeken, is er een manier om veel preciezer te kijken wat de relatie is tussen uitstoters, hè, dus de uitstoot van stikstof en waar die stikstof dan terechtkomt. Hè. Want dat is nu, dat is een andere flinke insteek voor het onderzoek wat we gedaan hebben. Gekeken, hoe kun je zo precies mogelijk de stikstofbelasting op natuurgebieden verminderen, zodat het heel kostenefficiënt is, goedkoper. Maar ook zodat je alleen boeren opzadelt met maatregelen waarbij het echt het allerbeste werkt. Ja. Dus dat is zeg maar de kern van het advies? Van uitzoeken waar, één van de kernen. Ja. Uitzoeken waar is het laaghangend fruit en hoe kunnen we de grootste stappen zetten in het terugdringen van die stikstofproblematiek? Nou, we hebben twee dingen uitgezocht. Dat gaat dus aan de ene kant zijn het al die verplichtingen en aan de andere kant de nieuwe methode om dat te berekenen. Zodat je, en die gaat niet om laaghangend fruit, het gaat vooral om zo doelgericht mogelijk schieten. Dus je schiet niet met hagel, maar met scherp. Ja. Dat is eigenlijk het. Ja. Jan-Willem, laten we dan eens kijken naar de hele concrete adviezen. Hè? Jullie wijzen gebieden aan waar de veehouderij moet inkrimpen. Zoals het Groene Hart en de Gelderse Vallei. Ja, wij zeggen niet wat er moet. Zou kunnen. Maatregelen. Nou, ik vind dat wel een belangrijke nuance, omdat wij vooral de kaders en de randvoorwaarden schetsen. Mm-hmm. En we laten het liefst aan sectoren zelf hoe je dat doet of niet. Hè? Kijk, wij hebben een tweetrapsraket. De korte termijn opdracht is om zo snel mogelijk ruimte te creëren in stikstofdepositie. Om te zorgen dat vergunningen vlot getrokken kunnen worden. Even los of dat juridisch kan. Ja. Vergunningen op allerlei vlak. Bouwen op allerlei vlakken. Ja. Precies. Alles wat nu stilgelegd is. Ook landbouw, alles wat... Ja. Dat is eigenlijk een van de grootste opgaven voor het nieuwe kabinet. Hè? En daar gaat het over struikelen nu. Nederland moet weer van het slot. En dat betekent dat je stikstofruimte moet creëren. Ruimte betekent dat die belasting van natuurgebieden op korte termijn een grote klap gemaakt moet worden. Zodanig dat je een aantal jaar, en niet zoals nu gebeurd is met verkeersmaatregelen, dat we één jaar ruimte hebben. Nee, maar dat je een aantal jaar, een jaar of vijf ruimte hebt om die lange termijn in te zetten. Ja, zodat dus dat... de druk op de natuurgebieden minder groot wordt? Dat is de structurele aanpak. Kijk, de Raad van State heeft eigenlijk gezegd... je moet continu laten zien dat je die stikstof naar beneden brengt. Dus je moet continu structureel aan het werk... om richting die kritische depositiewaarde te halen. En een kritische depositiewaarde is het niveau... waarop die instandhoudingsdoelstellingen voor stikstof dan gegarandeerd zijn. Zeg maar, dat kan de natuur hebben. Precies, ja, dat kan de natuur hebben. Ja. En daar moet je op lange termijn naartoe... want dat vergt echt heel veel maatregelen in verschillende gebieden. Hè, ja. Dat is de structurele aanpak. Maar om daar ruimte voor te creëren... en om niet steeds door de rechter terechtgeroepen te worden... moet je in eerste instantie een forse slag maken. En daarvan zeggen wij, doe dat nou op die gebieden... daar waar die bijdrage aan die belasting zo groot is. Hè. Neem de Gelderse Vallei bijvoorbeeld. Of neem bepaalde piekbelasters op de zandgronden. Ja. Nou, kunnen we daar even concreet naar kijken? De Gelderse Vallei. Ja. Wat is er aan de hand en wat zou er moeten gebeuren? Nou, de Gelderse Vallei is het meest intensieve landbouwgebied van Nederland. Eigenlijk als je het hebt over stikstofuitstoot. Hè. Maar er zit ook van alles. Hè. Er zitten varkenshouderijen, het is vooral bekend om de kippen natuurlijk. Maar er zitten ook melkvee, er zitten kalverhouderijen, er zit alles. Dat gebied eigenlijk zou dat op lange termijn... zou je daar structureel aanpak moeten hebben. En je moet daar... zeker 60-70% overal aan emissie teruggaan. Mm-hmm. Dat is een hele opgave. Wil je dat doen, hè, dan moet je daar echt de landbouw herstructureren. Dus daar heb je tijd voor nodig. Maar het levert ook, omdat het centraal in Nederland ligt... op alle natuurgebieden in Nederland een forse bijdrage. Dus niet alleen de natuur die eromheen ligt? Niet alleen de Veluwe, nee. Maar ook hier in de buurt hè, waar we nu zitten. Maar zelfs hè, tot aan de kust, de Zuid-Hollandse kust. Het is overal. Ja. Dat is precies ook wat Berno zei. Hè. Daar hebben we ons op gericht. Hè. We hebben met Tom Brouwer samen hebben dat ontwikkeld. Die nieuwe methode om daar juist specifiek naar te kijken. Ja. Dus nou, zeg maar in de Gelderse Vallei... de ambitie om 70% van die stikstofuitstoot terug te dringen. Dan zet je grote stappen. Ja, Berno, er zitten nu natuurlijk boerenfamilies ook mee te luisteren naar vroege vogels. Die verslikken zich nu natuurlijk in hun bord Brinta. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Hoewel ik me ook kan voorstellen dat zij inmiddels wel weten... dat ze in een kerngebied van stikstofuitstoot zitten... en dat ze wel kunnen vermoeden dat er een keer iets moet gaan gebeuren. Maar ik begrijp heel goed dat je 2/3 terug... Dat is en gewoon, wat gaat daar dan gebeuren? Hoe krijg je daar die 70% teruggedrongen? Ja, dat gaat in ieder geval, zou je dat samen met de streek moeten bekijken... hoe je het beste dat voor elkaar kunt krijgen. Ja, dat gaat over uitkoop en dat gaat over uitkoop van bepaalde sectoren. Gaat over extensivering. Dat is iets wat je samen met zo'n gebied moet bekijken. Maar het zijn forse stappen en dat betekent dat je... dat het gebied er echt heel anders uit gaat zien. Hè, dus mensen... dan zou je bijvoorbeeld verplichten... als een boer wil stoppen, die wil zijn bedrijf verkopen... en dat je dat dan niet laat opkopen door een bedrijf... dat steeds maar groter en groter en groter wordt. Van, dat is makkelijk, pakken we erbij. Ja. Maar dat moet dan natuur worden of natuurlijk beheerd? Of... Ja, en de Gelderse Vallei ligt, als je ook onze kaarten ziet... ja, het is eigenlijk heel logisch dat je daar gaat beginnen... Nederland heeft een overheersende zuidwestenwind... en het ligt gewoon pal naast de Veluwe. En het is het grootste uitstootgebied van Nederland. Dus het is gewoon de motor achter de stikstofdepositie op de Veluwe. En daar haal je die kritische depositiewaarde. Dus wat het natuur maximaal kan hebben, dat haal je daar gewoon niet. Ja. Gaat daar dan moet daar een bak geld naartoe? Want dit rapport gaat natuurlijk naar Carola Schouten. Daar zit gelijk een rekensom bij. Ja, er zit ook een rekensom bij. En wat is daar dan voor nodig voor dit soort... Wat hebben we uitgerekend? Ja, wij komen op 1,5 tot 2 miljard per jaar over 10 jaar... wat je nodig hebt om dit soort gebieden aan te pakken. En daar zitten twee dingen in, grofweg. Hè. Aan de ene kant wil je die transitie hebben. Hè. Dus dat je het herorganiseert. En nogmaals, voor ons hoeven die boeren niet weg... als ze maar die stikstof reduceren daarin. Ja. En het tweede is, want we realiseren ons ook... dat je wel boer kan blijven, maar als je veel lagere producties hebt... of natuurinclusief moet, dat je ook niet meer op de huidige markt kan zitten... waar iedere boer zit. Namelijk die wereldmarkt, daar kan je niet concurreren. Dus je zal wellicht met dingen als kritische prestatieindicatoren... ecosysteemdienstvergoedingen, dus als ze koolstof opslaan... landschap onderhouden, natuur bevorderen... Hè, vergoedt dat als maatschappij? En dat is het tweede deel wat je, denk ik, als geld beschikbaar moet stellen. Ja, ja. En Berner, ook het Groene Hart, daar wordt ook naar gekeken. Of daar hebben jullie ook naar gekeken. Wat is daar, wat zeggen jullie daarover? Nou, het Groene Hart, daar valt op zich de stikstofuitstoot, zeker in vergelijking met de Gelderse Vallei, valt mee. Er zitten een aantal pieken in. Maar er zijn hele grote andere opgaven. Je hebt daar een enorme klimaatopgave vanwege het veengebied. En dat wordt relatief diep ontwaterd. De waterstanden gaan wel omhoog, maar nog steeds worden er veel broeikasgassen uitgestoten. Want het veen verdroogt. En daarmee krijg je oxidatie en dan krijg je CO2 en andere gassen die de lucht ingaan. Maar het Groene Hart ligt ook in de Randstad en daar zit de grootste bouwopgave. En op het moment dat je het Groene Hart zou aanpakken, daar de uitstoot omlaag zou brengen, dan kun je ook de bouwopgave in de Randstad eigenlijk het beste de dienst bewijzen. Ja. En wat wij, nou, zullen er ook natuurvrienden zijn die zitten te luisteren. Die denken, oké, nou, wat minder landbouw. Oh, we snappen dat dat belangrijk is. Hey, maar dan wordt dat gaat dat dus bebouwd worden? Ja, maar dat is een link die wij in ieder geval helemaal niet leggen. Die bouwopgave die is al lang in beeld. Hè. Dus die bouwlocaties die zijn er al. Het is niet zo dat wij voorstellen om in het Groene Hart of in de Gelderse Vallei flink te gaan bouwen. Wij proberen juist om die bouwopgave die eigenlijk al vast ligt voor de komende 10, 15 jaar. En die heel belangrijk is om de grote nood aan woningen nu op te lossen. Om daar ruimte voor te krijgen. En we gaan zeker niet voorstellen om in het Groene Hart te gaan bouwen. Sterker nog, we willen juist heel graag dat die landbouw daar blijft. Maar wel zodanig dat die uitstoot omlaag gaat. Ja, ja. En wat we in het Groene Hart ook nadrukkelijk voorstellen, en ook in andere delen van Nederland, is een koppeling tussen die opgaven. Dus wij willen graag meer resultaat op maatschappelijke investeringen, zou je kunnen zeggen. Dus als je die euro's inzet voor die stikstofreductie, willen we die heel graag als hefboom inzetten om ook andere opgaven aan te pakken. Ja. Zoals de verdroging en de uitstoot van broeikasgassen. En die investeringen kunnen dus ook via boeren gaan. Als die meer aan natuurbeheer gaan doen. Zeker, en, zeker. Een deel van dat geld, een belangrijk deel van dat geld, komt uit Europa. En we hebben nu afgelopen week in het nieuws veel gehoord over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat wordt weer voor jaren vastgelegd. Het grootste of een heel belangrijk deel van het hele budget van Europa gaat naar de landbouw. Nieuw is nu dat boeren tot een kwart van hun inkomenssteun moeten verdienen door te verduurzamen. De milieuorganisaties zijn kritisch, GroenLinks is kritisch, boos, het is veel te weinig. Jan-Willem, hoe zie jij dat? Nou ja, ik vind het jammer. Kijk, dit is natuurlijk een heel groot proces waar allerlei landen belangen in hebben, die wat meegewogen wordt in dit soort besluiten. Voor ons in Nederland zou het goed zijn, hè, als die gelden nou precies ingezet worden, hè, op dit soort voorstellen zoals wij doen, in die gebiedsprocessen, zodanig dat je die boeren kan helpen naar die omschakeling en naar dat verdienvermogen in de toekomst ook kan garanderen daarin. En dan gaat het niet om het voorschrijven van maatregelen. Dan gaat het niet voorschrijven van, moet ik nu 3 meter akkerrand of 2 meter akkerrand hebben. Dan gaat het veel meer over een structurele hervorming van de landbouw, waar je dit soort budgetten echt heel hard voor nodig hebt. Dus je zou kritisch kunnen zijn op dat GLB. Maar het positieve is dat veel landen mogen het nog zelf invullen. Zeker, en zouden er dan toch wel. Ja, kijk, het is goed dat die eco-regelingen wat meer geld krijgen, 25%. Hè, omdat die eco-regelingen kan je zeker als land sterker op sturen. Die andere 75% van dat geld, dat is echt inkomenssteun, hectare gebonden. En daar zitten veel lagere voorwaarden aan. En dat is eigenlijk, en dat gaat nog steeds over groei, groei, groei. Hoe meer een boer heeft, hoe meer geld hij krijgt. Dat is nog niet gekoppeld aan de echte vergroeningsstappen zoals wij die ook volgen. Gaat het dan wel hard genoeg? Het begint nu met 20% en het gaat toe naar 25%. Ja. Ja. Ja. Wij hadden als eerder met de Raad voor Leefomgeving geadviseerd, begin met 25% en laat dat groeien naar 80%. Dat Dit was een officiële opdracht aan jullie, hè? Van is het zelf bedacht? Ja, het is een eigen initiatief. Met financiële steun van LNV. Oké. Maar Corona Schout krijgt natuurlijk wel meer plannen op de bureau. Volgens mij heel erg veel. Het grijpt er ook wel aan. Wat verwachten jullie hiervan? Nou ja, kijk, het is weliswaar ons advies, maar LNV heeft daar wel van gezegd van, dit is wel zo interessant dat wij ook wel omarmen eigenlijk. Ja. Nou ja, het sluit ook wel aan inhoudelijk bij wat Remkes al heeft gezegd, wat Veerman al heeft gezegd. En wij doen op heel veel dingen niet veel nieuws. We brengen het wel lekker bij elkaar. Ja, zetten het op een rijtje. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste winst is. Ja, nou ja, de richting is heel goed natuurlijk. De vraag is hoe snel het zal gaan. Nou, volgens mij is er niet zo heel veel keus.